Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, salı çarşamba ders yapamadık. Perşembeleri de artık dernekteki sohbetler başlayana kadar cumartesini aldık. Çünkü ertesi gün pazar olduğu için ekseriyet işe gitmiyorsa da yine de çalışmak mecburiyetinde olanlar var. Onun için hem cumartesiyi pazara bağlayan gece biraz uzatırsak kolay dinlemek nasip olur. Hem de perşembe cuma bağlayan gece ibadet gecesidir. Şimdi biz onu niye cuma gecesine alıyorduk? Cemaat kalabalık toplanıyoruz. Yatsı namazını cemaatle ihya diyoruz. Kalabalık cemaatle olduğu zaman çok fazilet oluyor diye o zaman bu virüsten evvel sohbetler yaptığımızda onun için özellikle cumayı tercih ediyorduk. Şimdi orada tesbih namazı kılıyorduk. İşte hıfız namazı kılıyorduk. Hacet namazı kılacaktık. Öyle niyetler yapmıştık. O arada bu bela ve musibet günahlarımız yüzünden bizi geldi buldu. Yani bunu günahlarımız yüzünden değil demek hadis-i şeriflere muhalefettir. Ayet-i kerimelere de muhaliftir. Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor? وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Sizin başınıza gelen her musibet ellerinizin, kendinizin kazandığınız suçlar ve günahlar sebebiyledir. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ Yine de Allah çoğundan affediyor, vazgeçiyor. Size ceza vermiyor. Yoksa her yaptığınıza hemen ceza verecek olsa o zaman bir nefes aldırmaz size. Ama çoğundan affediyor, vazgeçiyor ceza vermekten. Bazılarını da dünyada size tattırıyor. Belki dönersiniz, tevbe edersiniz diye. Şimdi herkesin bir kötü alışkanlıkları var, günahları var. Kimi zinaya müptela, kimi içkiye müptela, kimi kumara müptela. Kimi çalıştığı yerden, adamdan çalıyor, mal sahibinden, kimisi efendim işte ne bileyim kul haklarına riayet etmiyor, kimi birinden bir şeyini gasp etmiş, kimi hırsızlık etmiş. Çok insanlar birbirine iftira ediyoruz, yapmadığı şeyleri isnat ediyoruz. Kadınlara, erkeklere namussuzluk ithamları olabilir. Ondan sonra diğer mesela işte riyakar, yok gösterici, yok münafık, yok bilmem ne. Hiç Allah indinde bilgisi olan, Allah'tan gayrı bilemeyeceği adamın içiyle alakalı, kalbiyle alakalı sıfatları ona istat ediyoruz birbirine. Bunlar büyük bir günahlar, bunlar hep kebair. Gökleri yere indirecek kadar. Yani kazifül mümini kekatli, bir mümini öldürmek. Neyse iftira atmak odur buyuruyor. Bu kadar günahları bir su gibi yani. Çeşmeden su içmek gibi kolay oldu derdi Efendi Hazretleri. Zina, fuhuş. Şimdi bir İstanbul Sözleşmesi mesela imzalamışlardı, çıkartmışlardı. 10 senedir. Bir de bakıyorsun içeriğine efendim eşcinsele bilmem neye feministler getirdiler bu işi, tasarıları. Ondan sonra milleti gafletle yakaladılar, geçirttiler. Ondan sonra şimdi dövünüp duruyor. Erkekler dövünüp duruyor. Diyorlar ki bu ne biçim iş? Ne biçim iş? Ayakta mı uyuyordunuz? Buraya imza attınız. Mesela o eşcinsellik ne demek ya? Gök yere iner. Ondan sonra çocuk cinsiyetini değiştirme ameliyat olacak olsa ana babası karışamıyor. 18 yaşından sonra. Mesela şunlara bak. Şu ortalıktaki olaylara bak. Ondan sonra zinalar neye sebep oldu? Vebalara sebep oldu yani. Ne buyuruyor hadis-i şerif? Lem tezharil fâhişet fî kavmin illâ hatta yu'linû biha. Fuhuş, zina, livata, erkek erkeğe ilişki, lezbiyenlik, kadın kadına ilişki bunlar. Bir millette yaygınlaşırsa, alenen yapacak hale gelirse, televizyonlarda reklamını yapacak hale geldiler. İslami geçiren kanalın birinde, kadın programında, efendim kadın hiç utanmadan oturmuş oraya, kocası olacak adam da yan oturmuş oraya, ondan sonra test yapılıyor, test soyunuşları. Birazdan arada dünyada reklam meklam. Ondan sonra bütün millet heyecanlandırılıyor. Oraya yönlendiriliyor falan. Bir de bakıyorsun, aa bu çocuğun testi senden çıkmadı. DNA'sı. Adam orada böyle sırıtıyor, şey diyor. Oo falan yapıyor, kadın sırıtıyor. Sonra, kimden kaptın sen bu çocuğu? İşte bu kocamdan evvel işte sevgilim vardı bilmem ne. Bu sefer o sevgilisini buluyorlar. İşte bu senin sevgilin bu muydu bilmem ne. Ondan sonra efendim hadi bakalım DNA'sını şey diyorlar falan. Aa ondan da çıkmadı. İki tane çocuğu var. İkisi ondan da çıkmadı. Ondan da çıkmadı. Sen bunu kimden kaptın? Onu kimden kaptın? Müslümanların yönettiği bir kanal bu. Burayı Rusya, İsrail yönetmiyor bu kanalı. Demek ki onlar yönetiyor. Bu kanaldan efendim kadın orada gülerek bütün izleyenler bu normal bir şeymiş gibi. Öyle. Demek ki kadın burada çıkıp kimse de tüy suratına değen de yok. Ondan sonra adam anca yüzüne vuruyor, suratına vuruyor. Kendi çocukları diye sevmiş onları yani. İki tane çocuğu büyütmüş, sevmiş. O da ondan çıkmamış. Bunları seyrettiriyorlar millete birkaç ay evvel. Ondan sonra diyorsun bela geldi beni buldu. Niye buldu seni acaba? Yani şimdi bu kadar insan hepsi günahkar mı? Bugün Meliha teyzemiz vefat etti mesela. Şimdi çarşaflı kadın, ibadetli kadın, takva üzere kadın. Bizim kızımın arkadaşın annesi Allah Teala rahmetiyle muamele eylesin, kabrini nur eylesin, seyahatını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Yani zor zaman. Millet cenazesini alamıyor, cenazesine yaklaşamıyor, gömülürken hazır bulunamıyor, uzaktan izliyor, seyrediyor falan falan. Acayip bir durum ya. Böyle bir musibet bela görülmemiş. Yani 100 sene evvel, 1000 sene evvel kitaplar da yazıyor. Görenler, tanıklık edenlerden de duyuyoruz değil mi? 100 sene evvelini falan yakın tarihte kayda almışlar adamlar, anlatanlar. Yaşayan, o günü yaşayan insanlar az kaldı 100 yaşına, 110, 120 yaşına ama yani o insanlar anlatıyorlar bunu. Anlatanlar da tabii 30-40 sene evvel ölse kaydı var. 100 sene evvelin kayıtları var. Adamlar anlatmışlar. Ama ondan evvel bütün kitaplar İbn Hacer Askalani, Bezmül Manfi Fazlı Taun'da bütün kendisinden evvel geçen vebalar, salgınları Mısır'da, Kahire'de, Şam'da, şu şurada bunu hepsini yazıyor yani. Tarih tarih. Büyükleri tabii Ambas Taun'u, şu Taun'u, Carif Taun'u, Bağdat'ta falan. Hepsi yazılmış bunlar. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Tabii yani Allah sebep ediyor. Biyolojik diyorlar. Benim de düşündüğüme göre bir ne diyorsunuz ona özel üretilmiş yaşlıları özellikle kırmak için, hafızayı bozmak için, örf adeti dağıtmak için. Çünkü yeni gelen yeni gençlik, yeni etmeleri yönetmek kolay. Ancak yaşlılar onları ikaz ediyor. Şöyle yapma evladım, şunu yapma kızım falan filan. İşte o geçmiş hafızayı, yaşlı hafızayı da öldürmek istiyorlar falan. Biyolojik demek. Yani laboratuvar ürünü demek yani. Laboratuvarda kurulmuş kaldırmış. Çin'deki işte Rohan mıdır, Ohan mıdır bilmem ne. Ama onun arkasında yine ne vardır? Mutlaka Siyonist vardır. Mutlaka Siyonizm vardır. Siyonizme çıkmayan bir iş tutmaz. Bütün dünyayı şey şimdi olsana. Onu orada yapan aşısını da hazır etmiştir. Kendinde vardır ilacı yani de. Ondan da işte vaktini bekliyor. Kırılan kırılsın, dökülen dökülsün. Ondan sonra işte bütün markaların değeri düşmüş. Amerikan markaları, İtalyan markaları, lüks işte ne diyeyim sana işte çantalar, mobilyalar bilmem ne de işte biliyorsun İtalya bu işte markaların şeyi piyasası. Bunların hepsi marka değeri düşmüş. Hem nasıl düşmeler yani? İşte 100 milyar dolardan 10 milyar dolara düşür mesela. Yani rakamlar böyle yani. Astronomik uçuk kaçık yani. Onlar düşür. Sonra Çin onları küt almış falan. Kimi onu almış falan. Amerika o yaptı diyor. Ona o yaptı diyor. Siyonist arkadan kahvesini içiyor. Gülüyor. Tamam. İşte piklemesini bekliyor. Ondan sonra şanmasını bekliyor falan. O da açısı çıkarıyor. Tamam da Allah buna niye izin veriyor? Allah buna niye izin veriyor? Yani ayet hadis çok okurum da bir şiir okuyayım sana. Aklın başına gelsin. Ne diyor? Hak kulundan intikamın yine kul ile alır. İlmi ledün bilmeyenler anı kul yaptığı sanır. Biri gel sana durup dururken sen ona bir şey yapmadan şak. Sen de ona diyorsun. Ne yapıyorsun ya bilmiyorum. Canımı eleştirdi. Geçti gitti. Gücün varsa sen de bir tane çakarsın. Gücün yoksa ezilir durursun adam. Bir kıpırtarsan bir tane daha çakar çünkü onun için. Yersin dayağı oturursun aşağı veya kaçar gidersin. Şimdi bu adam bana niye tokat attı? Anladın mı? Bu adam bana tokat attı. Allah-u Teala bunu bana musallat etti bir defa. Musallat etti. Bugüne kadar etmiyordu da. Bu saate kadar etmiyordu da. Şimdi niye etti? Peki bu adamın hiç mi suçu yok? Nasıl hocan dediği hırsızın hiç mi suçu yok? Suç olmaz mı? O zaten zalim. Geçen sohbetlerde hemen hemen son Danyal Aleyhisselam'la ilgili konuları, Buhtun Hasar'la ilgili Mescid-i Aksa'nın tahribi, Buhtun Hasar'ın musallat olması, Beni İsrail üzerine, Yahudiler üzerine o davaları anlattık birkaç ay evvelki sohbetlerde. Hatırlayın. Orada hangi ayetleri okuyorduk? Ve asne aleyküm ibadellene. Biz kullarımızı yolladık size diyor. Hülibesin şedid, çok kuvvetli harp sahibi. Silah sahibi kullarımız. Kimse onlara karşı direnemez. Kime yolladı? Tevrat ehli peygamberin ümmetinin üzerine yolluyor. Kimi yolluyor? Buhtun Hasar müşrik. Babilli Buhtun Hasar müşrik yani. Ne diyorsun zaten ha? İşte ateşperest veya putperest veya yani putperest olduğu anlaşılıyor. Babil'de putları da diktirmişti ortalığa. Şimdi putperesi kitap ehli. Yani Allah'ın Tevrat gibi kitabı o zaman muteber kitap. Ta İncil'den evvel yani Allah'ın üzerine yeni bir kitap göndermediği, neshetmediği dönemde. Ta tahrif olmamış. Çünkü peygamberler devam ediyor o süreçte. İşte orada anlattığımız Enbiya-i Azam var. İşte Ermiya Aleyhisselam, Şaya Aleyhisselam, Hızkıl Aleyhisselam. O dönem. Hep peygamberler var. Peygamberler varken tahrif olunmuyordu. Çünkü hemen peygamberler Allah'tan gelen şekliyle onu muhafaza ediyorlardı. Peygamberlerden sonra o ara kesiklik filan o fetrette oldu. Tahrifler sonra oldu. Enbiya döneminde Allah kitabını tahrif ettirir mi? Şimdi peygamberin ümmeti, Allah Teala ne buyurdu peygamberine? Bela göndereceğim bunlara, sen çık. Sen çık git buyurdu. Bütün peygamberlere, ümmetine helak geliyor. Lut kavmi Livata'dan, Lut Aleyhisselam'a ne buyurdu? Kızlarını al, çık. Hanımına dönüp bakma. Çünkü hanımın namussuzluk yapmıyordu ama o namussuzlara yol gösteriyordu. Yol veriyordu. Kendisi nefsinde, şahsında hainlik yapmıyordu. Namus hıyaneti yoktu kocasına. Ama hanımını alma buyuruyor. Bütün ayetlerde illem ratek, hanımın müstesna. Sen çık. Gece çık. Gecenin bir parçasında sabaha bunların işi bitti buyuruyor. İnne mev'idemus subuh. Azaplar için vaat edilen vakit bu sabahtır. Sen bu sabah burada durma. Bütün peygamberlerine böyle çıkma emri verdi. Helak olacak ümmetlerinden ayırmalarına, ayrılmalarına izin verdi. Bir tek Yunus Aleyhisselam işte azap geliyor, bildirdi Mevla ama çık bu izni vermeden o da nasıl azap geliyor işte 3 günleri kaldı buyurulunca yani sadece sen çık emrini gelmeden nasıl olsa azap geliyor diye o çıkınca onu da balığın karnına Mevla attı. Yani işte biliyorsunuz uzun kıssası var. Yunus Aleyhisselam, Yunus balığın karnında ondan sonra La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin zikriyle kurtuldu. Ama evvelden beri zikrediyordu, tesbihte bulunuyordu. Onun için İmam Şafii radıyallahu anh ne buyuruyor? Lem era şeyen enfa'lil veba minet tesbih. Veba yani sıtma, ateşli sıtma, bulaşıcı hastalık işte bu korona gibi. Bunlar için tesbihten daha faydalı hiçbir şey görmedim. İşte Sübhaneke var ya o zikirde. Kâb-ül Ahbar radıyallahu anh ne buyurdu? Sübhanallah yemine ol azab. Sübhanallah tesbih, azabı, ikabı, zikir def eder. Onun için ne buyuruyor? Felevle annehu kâne minel müsebbihî. Yunus aleyhisselam evvelden beri Allah'ı tesbih edenlerden olmayaydı. Lelebise fî batnı ilâ mübâsî. İnsanların diriltileceği güne kadar balığın karnında eğleşecekti. Ne kurtardı onu? La ilahe illa ente subhaneke İnni kuntu minel zalimin. 41 kere vitirden sonra okunuyor. Daha fazla vakit bulunan 136 kere günlük. İşe gider gençten yani 10 kere şurada oku, 20 kere burada oku. 136 kere. Taunlara, vebalara, salgınlara tesbihten daha faydalı bir şey görmedim. İmam Şafii büyük müştehit. Hep ayetten, hadisten alıyor. Çünkü neden? Zulmünü itiraf edeceksin. Ben kendime zulmettim, ben yazık ettim. Bu kadar günahlarla yaşadığımıza şükredin. Efendim, kafamıza taş yağacak. Taş yağmadığına şükret. Otur evinde zikret. Taş yağacak. Livata ne demek? Eşcinsellik ne demek? Lezbiyenlik ne demek? Fuhuş, zina ne demek? Bunu pazarlamak ne demek? Bu insanların hürriyetine tahdit koymak, evlerde hapsetmek, satmak, almak ne demek? Zinayı serbest etmek, suçluluktan çıkartmak ne demek? Ne demek? Ne demek? O İstanbul Sözleşmesi'nde ne naneler, ne herzeler yani bize. Ondan sonra bu bela bize nereden geldi? Ne buyuruyor bak? Alenen işlerlerse. Kadın çıkıyor, az daha iftihar edecek. Gülüyor ya. He diyor, benim hayatımdan çok kişiler geldi geçti. Adamı da kandırmış, bu senin çocuğun diye. Adam da orada şok geçiriyor. Tamam da bunlar kendi aralarında yaşasalardı bu kadar ilan olmuş olmayacaktı. Sen bunu canlı yayına çıkararak reyting için, reklam için hem de Müslüman geçinen yöneticileri olan bir kanalda sen bunu yaparsan millet ne yapmaz ya? İlan ediyorsun, teşhir ediyorsun. Bu bir insan zina etmiş mi? Allah'la arasında bilmem ne. Tövbe eder, Allah affeder, misalete. Bunu ilan etmek, normal hale getirmek, bunu millete izletmek. Bu kadar insanlar hem de kadın program sabah bütün ev halkılar, çoluk çocuk izlenmesi. O sonra ya sen ne biçim insansın bile dememek. Ondan sonra onda gülmesi, sırıtması. Bu işi normal hale getirirlerse diyor. Alene işlerlerse diyor. Burada zinadan bahsediliyor. Evli olduğu adam orada. Ondan evvel kaç kişiden çocuk belli değil. Bunu nasıl açıkta söylüyorsun? Çocuk yapmak, ondan sonra adama senin çocuğu diye yutturmak. Bir işin içinde kaç iş var? Bir zina değil ki burada şimdi. Kaç tane iş var? Bu kadar günahlar alenen şey diliyor. Sonra illa zara fi mutta'un ve feşafi mulmevd. Ölümler yaygınlaşır, taunlar çoğalır. Ondan sonra her cümerc olur, kargaşa olur. Vel evca'ülleti lem tekün fi eslafim. Geçmişlerinde, ecdatlarında yaşamadıkları ağrılar, sancılar, değişik değişik hastalıklar, virüsler zuhur eder. İşte bunun için yaptı. Yok Amerika yaptı, yok arkada Siyonist var. Tamam anladık. İlla biri bir şeyler karıştırdı bu işte. Normal bir şey değil. Ama niye benim başıma geldi? Niye benim ülkeme geldi? Efendim, niye bu millet buna müstahak oldu? Bu tokatı bana bu adam geldi, niye attı? Hak kulundan intikamın yine kul ile alır. Allah bir adamından intikam olacak. Hani bir laf var, atasözü, Allah'ın sopası yok. Ne demek Allah'ın sopası yok? Adamın sopası Allah'ın sopası işte. Gelip biri vurur sana. Toslar sana. Ama ledün ilmini bilmeyen, perdenin arkasına vakıf olmayanlar, ya bu adam bana niye böyle gıcık oldu ya şimdi durup dururken? Bir şey de yapmadım ona. Bir kendine dön. Adamın suçu yok mu? Adam katil, adam darip, adam sarık, adam eşkıya. Ne dersen de. Ama Mevla niye izin verdi, yolladı sana? O zaman orada kendinde bir suç ara. Şimdi bu salgın karşısında duaları, Rabben ekşif annel azabe, inna müminun, ey Rabbimiz aç bu azabı bizden, biz müminiz. Duhan suresinin ayetinde. Kıyamete yakın duman kaplayacak ortalığı. Duhan, yani o büyük alametlerden biri duhan. Her yer duman içinde, hiç göz gözü görmeyecek. Sis gibi böyle açılmayacak. O zaman diyecekler ya Rabbi aç bu azabı bizden, biz Müslümanız. Mevla ne bulacak? Enne aleumu zikra. Şimdi öğüt anlamanın ne faydası var? Fakat cam rasulüm mübin. Size aşikare rasuller, elçiler, peygamberler, alimler, varisleri, vaizler geldiler. Hiç laf dinemediniz. Onun için İbn Hacer Askalani Hazretleri zamanında Yani Hicri 700-800'ler. 7. asır, 8. asır. İşte salgın olmuş. Sonra birisi rüyasında görmüş. O zaman padişaha haber etmişler. Efendim minarelerden bütün müezzinlere işte dualar yaptırıyorlar, salalar veriliyor işte şimdi de olduğu gibi. Bunlarda fayda var tabii. Salalar, salavatlar, dualar, belaları kaldırır tabii de. Sonra peşine bu ayeti okuyormuşlar. Rabben eksifanel azabe inna müminun. Ya Rabbi azabı, bu azabı aç bizden, biz müminiz. İbn Hacer Hazretleri de buyuruyor ki, yani ben de onlara dedim ki diyor o zaman işte neyse yetkililere veyahut ileri gelenlere. Bu ayet buraya çok uygun değil. Çünkü neden? Bu ayetten sonra Allah buyurdu ki, ne alevmüz zikra. Şimdi öğüttüğüne hani, vakti mi kaldı? Nerede onun faydası? Geçti. Yani peşine bunu buyurduğu için. Şimdi bize en münasip olan hangisidir? Rabbena zalemna enfusena. Ya ey Rabbimiz biz kendimize yazık ettik. Biz kendi elimizle kendimize ettik. Biz günahlar işledik. Kim dedi bunu? Adem Aleyhisselam'la Havva annemiz. Halbuki onlar günah işlemediler ama unutkanlık şeyinden o yasak ağaçtan yediler, unuttular. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Fenesiye velemne ciddi azma. Adem kulumuz azimli kasıtlı yapmadı bunu, unuttu buyuruyor. Yani tembihimizi unuttu. Öyle olduğu halde tabii bizim de cennetten inmemize, bütün zürriyetinin de bu sıkıntılara düşmesine sebep olduğundan ey Rabbimiz biz kendimize yazık ettik. Ve illem teğfir lene ve terhamne, sen bizim günahlarımızı bağışlamazsan, sen bize acımazsan lenekûnenne minel hâsirîn, elbette biz husrana uğrayanlardan olacağız. O zaman Allah-u Teala ne buyurdu? Ben tevbenizi kabul ettim. فَتَلَقَ آدَمُ مِنْ رَبِّي كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Adem Rabbinden kelimeler öğrendi. İşte bu kelimeler. رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah da onun tevbesini kabul etti. اِنَّهُ وَتَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Allah da tevbeleri çok kabul eden, kullarına çok acıyan, acımak için, affetmek için bahane arayan bir Rabb'tir. Onun için kabul et. Şimdi bir de iblise bak. Aynı konumdalar. Onlar da dünyaya indirildi. İblis de indirildi. Meleklerin arasından sıfatı, sureti, sireti silindi işte. Karanlığa döndürüldü. İsmi Azazil iken iblis oldu. İblis müflis demek. Sıfırı tüketmiş. Dünya ahiretini kaybetmiş. O iblis oldu. Adem Aleyhisselam Havva annemiz de başına bizelle geldi. Ama şimdi Adem ile Havva aleyhissalatu vesselam anamız babamız peygamber babamız ne buyurdu? Ya Rabbi biz kendimize ettik ne ettikse. Biz hak ettik. Sen bize zulmetmedin. Şimdi Yusuf Aleyhisselam ne diyor şimdi balın karnında? La ilahe illa ente. Senden başka ibadete layık yok. Ancak sen varsın. Sübhaneke. Seni zulmetmekten, adaletsiz davranmaktan, bize haksızlık etmekten, bana yanlış yapmaktan. Haşa seni tencih ederiz. Sen yanlış yapmazsın. Şimdi Mevla bize bir bela gönderdi. Bize Allah zulmetmedi ki. Ne diyeceksin? İnni kuntü minezzalimin. Şüphesiz ben kendime zulmeden, kendi nefsime, canıma yazık edenlerden oldum. Ben kendi kendime edenlerden oldum. İşte aynı söz bak bütün peygamberlerin ağzı bir. İblis ne diyor? Kale Rabbi bima ağveyteni. Ey Rabbi diyor, beni diyor sen azdırdın diyor. Şimdi ben kendime zulmettim diyenle beni sen azdırdın diyen bir mi? Onun için dua etmesinde usulünü bileceksin. İblis gibi. Allah böyle denir mi ya? Ya Rabbi sen bana irade verdin, kudret verdin. Benimki yaratmaya gücü yetmez ama sebep olmakta öne geçer. Ben burada sebep oldum. Bunu desene. Sebep olmak bakımından. Öne geçen senin iraden. Sen yapıyorsun bu yanlışları. Ben yapıyorum. En başta ben yaptım zaten. O zaman ne olacak? Şimdi geldik. Melah teyzenin ne günahı var? Melah teyzemizin. Ruhuna da bu vesileyle okuyalım. Kıymetli annemiz, teyzemiz, büyüğümüz. İşte böyle. Ne yapacak? Markete giden, elini süren, oradan efendim poşete değen, oradan efendim hiç alakası yok. Ona rahmet duası okuyalım. Diğer kapılanlara şifa duası okuyalım. Yusuf Demirtaş hocamız da tutuldu. diğer bazı hoca kardeşlerimizden. Yani haberler geliyor. Bu adamlar yani benim bildiğim kadarıyla benden bin kat. Ben kimim de? Benden bir kat takva sahibi insan. Ama şimdi orada virüs efendim hoca hacı dinlemez ki. Sebepler alemindeyiz. Allah Teala yağmuru yağdırdığı zaman iyilere yağdırıyorum. Kötüler nasipsiz kalsın diyor mu? Şimdi yağmur yağıyor İstanbul'a. Bunun içinde kafiri var, müşriki var, münafıkı var, efendim lutisi var, zanisi var, katili var, sariki var, eşkıyası var, salihi var, takisi var, nakisi var, mübareği var değil mi? Meşumu, uğursuzu da var. Ama İstanbul'da 20 milyon, 15-20 milyon Allah Teala iyilere yağdırıyorum diyor mu? Ne oluyor? İyiler o yağmurdan abdest alıyor, gusül alıyor, taharet alıyor. Kötüler de efendim içiyor bilmem fışkısını dışkısını yapıyor. Ondan sonra Allah'ın azabına kendini namzet ediyor. Günahlara kullanıyor o suyu. İçerekten günah kuvvet alıyor. Öbürü oradan içerek, temizlenerek, ihtiyaç görerek ibadete kuvvet alıyor. Ama Allah Teala yağdırırken iyilere yağdırıyorum diye ayırıyor mu? Hayır mı? Azabı da gönderirken toptan gönderiyor. Toptan gönderiyor. Geçen derste buna biraz temas etmiştim sebeplerine. Ama herkes ameline ve niyetine göre diriltiliyor. Aynı mezarlığa bile gömülse, yan yana bir tarafta kafir, münafık, facir, müşrik yatsa, burada Müslüman yatsa, o yanından kalkacak, o da oradan. Yan yana ahirete kalksalar, herkes niyetine, ameline göre kalkar. Diriltilecektir buyuruyor. Ama biz vazifemizi yapalım. O da nedir? Tevbedir. Zulmü itiraftır. Kendi kendimize yaptığımız, ettiğimizi kabullenmektir. Allah'ın kaderine, kazasına rıza göstermektir. Ve teslimiyettir ve itiraz etmemektir. Emir tutmaktır. Çıkmayın evinizden, çıkmayın. Başkalarına da bulaştırmayın. Bir bulaşılan yer varsa oraya da girmeyin. Ya bunlar hep ayet hadis. İşte salı çarşamba sohbet yapamadığımın şeyini anlatıyorken oradan oraya geçiyorum yani. Çünkü neden arkadaşlar dışarıdan geliyorlar gidiyor biraz tabii dışarıdan gelen giden. Çünkü neden beni de burada konuşurken geçen gün siyaseti beni bilmem ne zannetmişler ki cemaate konuşuyorum. Burada milleti toplamışım. Ben ta son sohbet Umre'ye gitmek için bu işler daha Türkiye'ye vurmadan Türkiye'de hiç tanı bir tane bile tanı konmadan evvel biz Umre için helallaştık. Ondan beri ben cemaatle buluşmadım. Sonradan da Umre'ye de gidemedik. Gece Suud kapattı. Sabah da bizi göndermediler. Zaten her şey de hayırlısıdır. Mevla hayırlısını yaptı. Derken bugüne kadar daha bir cemaatle buluşmadık. Yani ben buradan konuşuyorum. Burada cemaat yok. Ondan sonra ama tabii bir arkadaş çekim yapmak için gelmesi lazım, gitmesi lazım falan. Onları da riske atmayalım. Kendimizi de riske atmayalım falan. Onun için tabii haftada bire düşürmek durumunda kaldım. Yoksa ben sizinle sohbete doymam. Hiç de derslerde kalsın istemiyorum ama işte gidişler gelişler görüyorsun az kaldı sokağa çıkma yasağına doğru gidiyor. Onun için bunu mülahaza ettik. Ondan sonra bir de bulaşıcı hastalıkların tarihçesiyle ilgili, süreciyle ilgili, sebebiyetiyle ilgili, hangi günahların müsebbib olduğuyla ilgili, sonra bundan ölümün şehitlik olmasıyla ilgili, şehitliğin mertebeleri, efendim günahtan sebep geliyorsa nasıl şehit oluyor adam gibi. Ondan sonra bunun için neler okuması lazım, neler yazılması lazım, kapının üstüne neler asması lazım, neyin suyunu içmesi lazım. Efendim vesaire vesaire vesaire İbn Hacer Askalani'den tut, Şeyh Zekeriya el-Ensari'den tut, Mer'i bin Yusuf el-Hanbeli'den tut. İşte efendim Yusuf el-Nebani'den gel. Bütün ulema Ahmet Ziyad-ı Gümüşhanevi sizin meşhur duyduğunuz hepsi kitaplarında taun için veba çünkü bu ümmetin büyük bir imtihanıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanından sonra Muaz bin Cebel bundan şehit oldu. Sahabe-i kiramın bu hastalıklara teslimiyeti Allah'tan razı gelmedi. Efendim Ebu Ubeyde bin Cerrah bundan şehit oldu. 10.000'e yakın sahabe bundan şehit oldu. Ammas taununda. Enes bin Malik'in çocukları bütün. Enes bin Malik radıyallahu anh 100 küsur sene yaşadı. Sulbümden diyor yani kendi torunlarımı saymıyorum diyor. Kendi öz çocuğum diyor. 125, 135 çocuğum var diyor. Sulbümden gelen. Torunlarım, torunlarım, torunlarım saymıyorum diyor. Ta Haccacı Zalim Efendim işte Basra'ya geldiğini gelmeden evvel diyor. Haccacı zaten Basra'ya gelmeden evvel sulbümden kendi çocuklarımdan 80 tanesini diyor. 80 çocuğumu elimle gömdüm diyor. 80 çocuğumu. Bu bir mucize. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etmiş. Allah'ım yaptali umrahu ve eksir mali ve vele diyor. Ya Rabbi bu Enes'in 10 yaşında getirdi onu annesi. Hüveydi mükü ya Resulallah, bu senin küçük hizmetçin. Buna bir dua et dedi. Ondan sonra 10 sene Efendimizin hizmetine verdi onu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etti. Dedi. Buyurdu ki ya Rabbi bunun ömrünü uzun et. Ve eksir mali malını çok et. Ve vele diyor evladını çok et. Vagfirlehu günahını affet. Şimdi diyor ki bütün duaları tuttu. Tutmaz olur mu? Mağfiret duasında tuttuğunu umuyorum diyor. Allah beni ahirette hani mağfiret etmiş. Bütün sahabe-i kiram biliyorsa hep af olmaya uğraşıyorlar. Günahsız bile olsalar af isterler. Malım da diyor burada diyor Basra'da diyor Irak tarafına yerleşmişti. Yani hiçbir kimsenin tarlası senede iki kere mahsul vermez. Benim tarlam diyor iki kere mahsul veriyor. Öyle bu öyle reyhanlar, öyle kokulu sebzeler, meyveler, ürünler. Hiç kimsede öyle koku yok. Aynı meyve var, yandaki tarlada kokusu yok. Resulullah'ın duası diyor. Ömrü de uzun olsa sallallahu aleyhi ve sellem 100 seneyi geçti. Bak 80 çocuğumu diyor elimle defnettim. Bunların hepsinin kaynaklarını yazdım. Sabahlara kadar uyumuyoruz. Gündüz de uyumuyor değiliz tabii. Biraz uyuyoruz öyle. Uyumadan da yaşanmaz. Ama gece hep geceleri çalışıyorum. Şimdi sohbetten sonra inşallah işte Allah bir mani vermese yine çalışacağım. Kitabı hazırlıyorum da işte önümüzdeki haftaya kadar piyasaya çıkarabileceğim. Ama bayağı bir büyük kitap oldu. Ben biliyorsunuz durmam. Yazmaya da doymam. Dolu da kitap yine kaynak çıkarttım ortaya. Onların da hepsini bakınca onu da yazayım. Bunu da yazayım yine gecikiyoruz yani. Gecikiyoruz. Ama bu virüslere sonu gelmez. O biter o başlar, o biter o başlar. Çünkü bunlar başladılar bu işi tutturma. Baktılar ki meyvesini de yediler. Şimdi Allah şerlerinden muhafaza etsin. Kim bu virüslerin çıkmasına sebep olduysa Allah başlarına döndürsün. Allah Teala ankaribi zaman bütün laboratuvarlarıyla beraber kahru perişan edip tarumar etsin. Kim bunların ilacına çalışıyorsa, kim bunlara efendim insanlığın faydasına çalışıyorsa onları muvaffak etsin. Amin. Allah'ım salli ala seyna Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Bunlar acımaz. Acımaz. Kafir acır mı ya? Müslüman acımıyor bu zamanda ya. Müslümanların çoğunda merhamet kalmamış. Gavur mu acıcık? Kendi adamlarını bile öldürür onlar deney için. Öyle mi zalimdirler? Bütün dünya onların kölesi kabul ediyorlar. Bütün insanlık onların kölesi. Kölelik etmeyen ölecek. Siyonizmin kitabında bu yazıyor. Ona göre işte bütün dünyayı aldır kaldır. Efendim, Çin zannetiyorsun arkasına o çıkar. Rusya'da olsa arkasına o çıkar. Amerika'da olsa o çıkar. Dünyanın bütün illeti bunlardan çıkar yani. Bak kendilerinde çıt yok. Şurayı görüyor musun? İtalya günde 1000 kişiye çıktı ölüm. İspanya'ya baksana. 2 gün şeye gitmemiş. Darlaçet'teki hastalara bakıcılar gitmemiş. Bir de gelmişler 1000 tane yaşlı hepsi yatakta ölmüş. Bir günde yani. Bir gelmişler 1000 kişi ölü var. Bugün haberler söylüyor. Şu vaziyete baksana. Aç mıdırlar, açık mıdırlar, elleri kolları kalkmıyor. Burada bunları susuz bıraktık, yemeksiz bıraktık. Bir kişi aramamış ya. 2 gün. Şimdi böyle. Papa da dua etmiş bugün. Şimdi papa ya bu iş duayla olmaz diye bak. Bu papayla bir tane dalga geçen var mı? Bizim Türklerden, Müslümanlardan? Yok. Ama biz dua edelim. Şimdi. Önce doktorların söylediği tedbirler. Ben de kitapta en baştaki bapta, birinci bapta ne koydum? Sağlık Bakanı'nın doktorların tavsiyelerini koydum. Çıkacak kitapta. Ama ondan sonra tabii ayetler, hadisler, dualar, ilimler. Böyle bir bu kadar ulema evliya bu işe ihtimam göstermiş ki. Çünkü bütün dünya bundan devamlı kırılmış. Devamlı kırılmış yani. 60 bin, 70 bin, 100 bin sayılar. 500 sene evvel, 600, 700 sene evvel 50 bin, 100 bin nüfus ne demek? Demek onlar kırılmasa döllendiğini düşün. Yani şu anda dünya nüfusu 8 milyar değil 80 milyar olmuştu. O aradaki kırılmalar Allah Teala kırdık geçirdik buyuruyor Kur'an'da. Kim kasabı da emin kariyeti. Nice kasabaların ahalisini kırdık geçirdik. Kânet zalimeten ama onlar da çok da masum değildiler. Zalim idiler diyor. İşte bu zulüm acayip bir şey. Kimi karısına zulmeder, kimi evde çocuğuna zulmeder, kimi komşusuna zulmeder, kimi ortağına zulmeder, kimi işçisine zulmeder, kimi nefsine zulmeder. Hani derler ya, bu adamın zararı kendine, mesela benim gibi. Kimseye zulmetmem, karınca incitmem şimdi. Ama kendime zulmüm çoktur. En çok zulmü de kendime yapmışım yani. Bana ben yapmışımdır. Kimse bana bir şey yapmamış. Zalim olma diyor Kur'an. Kırdık geçirdik diyor. Ve şe'ne bada karnene ahari. Daha nicelerin sonra getirdik. Onları götürdük, onları götürdük. Efendi Hazretleri öyle der. Değirmen öğü diyor. Ne demek? Bu değirmen, bu dünya değirmeni. Anladın mı sen? Ve su değirmeni tane öğütüyor. Mısırın tanesini. Alıyor şeyini, un yapıyor onu. Buğday öğütüyor. Değirmenlerde öğütülürdü eskiden. Bu makineler çıkmadan. Ha? Değirmen tane öğütüyor. Bu dünya değirmeni de insan öğütüyor. Devamlı öğütüyor, öğütüyor, öğütüyor. Bak görüyorsun. 1000 kişi bir yerde gidiyor. 10.000 bir yerde gidiyor. 20.000 bir yerde gidiyor. Ecel gelen gidecek. Buna çağırıyor. Ama bir de bunun ebedi ahireti var. E şimdi Melih teyzenin efendim bir günahı yok. Diğer vefat eden birçok Müslümanın bir günahı yok. Çoğu ömreden gelenlere bulaşmıştır. Onlar da millete bulaştırdılar. Önden tedbirlerin alınmaması, cumanın bir hafta evvel tabii iki hafta evvelden tatil edilmemesi. Hala şimdi kendi kendilerine cuma kılanlar bilmem neler bir şov yapmalar bir şeyler duyuyoruz yani. Saçma saçma işler yani. Akıl mantık durduracak hareketler falan. Ya kardeşim burada İslamiyet sana yanaşma diyor. Bak Ahmed İbni Hanbel'in üstünde bir hadis-i şerif var. Ahmed ben bu kitabı yazarken neler gördüm neler gördüm işte. İnşallah bir haftaya gece gündüz çalışayım da okuyun okuyun ayet hadis okuyun bir görün peygamberinizi tanıyın mucizelerini görün ya. Sallallahu aleyhi ve sellem neler söylemiş. Ne buyuruyor mesela? Ve firra minel mezlum kema tefirru minel esed. Geçen okudum. Aslandan kaçar gibi cüzamlıdan kaç. Yani bulaşıcı çünkü. Kaç. Ha hastalık bulaşır mı? Bulaşmaz mı? Kendiliğinden mi bulaşır? Allah mı bulaşınca yaratır? Bütün bunları yazdım. Madde, madde, madde. Fasık şehit olur mu? Öyle adam şimdi koronadan ölmüş ama Müslüman. Ama namaz kılmıyordu ama içki içiyordu. Hem de zinaya içkiye devam ediyordu. Yani tevbe de etmeden korona yakalandı öldü. Şimdi bu da şehit olur mesela. Bunların hepsinin kitapta babları var. Müstakil bab, fasıl, bab, fasıl. Hepsi delilli. Şimdi bunları nasıl anladım? Şimdi burada vaktim mi var? Kaç yüz sayfa kitap? Hazırlıyorum. E şimdi burada şu hadis mucizeyi anlatmak için size. Sana ne diyor? Bak şimdi dediler ki, baştan dediler ki bir metre. İlk çıkışta bir metredi. Doktorlar dediler bunlar. Her gece açık oturumlarda konuşuyorlar. Ekseri de aynı adamları devri daim ediyorlar da ayrı dava. Sonra bazı diller dediler ki, 2 metre 1.80'den aşağı kurtarmaz. Çünkü işte tükürüğün işte ağzından çıkan şeyin sirayet şeyi falan. Sonra bir uydurdular. Havada takılıyormuş, asılıyormuş bilmem ne. 3-4 saat havada da kalabiliyormuş bilmem ne. Onun üzerine millet bir şok oldu falan. Sonra Dünya Sağlık Örgütü açıklama yaptı. Dediler ki biz onu deney için, bu dedikodu çok çıkınca deney için havada tutmaya çalıştık. 3 saat kadar, 4 saat kadar zorla. Yani Dünya Sağlık Örgütü bütün şeyi kullanarak yani ne diyorsun laboratuvar ortamında falan zorla havada dur. Ama normal hayatta yani şu anda bu odada sokakta normal hayatta bir yere tutunursa bir yere bulaşırsa orada kalıyor. Yoksa havada kalmıyor. Dün Dünya Sağlık Örgütü açıkladı bunu. Ondan evvel havada da kalıyor şeyi de çıkarttı. Onu da doktorlar söylüyordu. Sonra işte Dünya Sağlık Örgütü o işi iptal etti falan neyse. Ama tabii ki bir adam konuşurken veya hapşırır veya orada tükürür bir şey olur. Oradan bir metre mesafe baştan beri deniyorum. Sonra ikiye çıkan bir tane doktor dedi ki 1.80'den aşağı bu mesafe kurtarmıyor falan filan. Biz de baktık kitabı yazarken hadis-i şerif. Cüzamlılar işte bulaşıcı hastalıklar o zaman da cüzam var. Şimdi bile cüzamlı var da tıpta hala ilacı yok cüzamın. Baras bu deri rengarenk olur baras. Abraş derler. Onun da tıpta hala ilacı yok. O derinin renkli olmasını. Yani böyle beyazlaşır bir taraf falan. Yani tam sedef de değil, kısmen benziyor. Cüzamlıdan kaç. Peki şimdi ne buyuruyor hadis-i şerifte? Buyuruyor ki, bak hadi hadis-i şerife baksana. La tudimun nezara ilel mezlumin. Cüzamlı hastalara sürekli bakmayın. Yani karşında bir adam var, istersen aranda 10 metre mesafe olsun. Eğer bulaşıcı bir hastalık kaptıysa sürekli bakmayın. Bakışınızı daim kılmayın diyor. Bakıştan. Niye? Demek bir etkilenme var ki. Sürekli bakmayın diyor o kişiye diyor. Bak, bir etkilenme olmasa bakışınızı daim kılmayın der. Hüzün gelir. Üzüntü gelir, sıkıntı gelir, bunalım gelir. Burada şimdi bakıştan bulaşıyor anlamında değil. Ya nedir? Mesela ne buyuruyor hadis-i şerifte? Yeşile bakın, suya bakın. Bütün bunlarda ne buyuruyor? Yeşile bakmak göze ciladır. Yeclül basar diyor mesela, değil mi? Efendim, bunları söylüyor. Burada diyor bulaşıcı hastalık olanlara sürekli bakma. Yani zaruret miktarı işini görüyorsun, tabii birbirinden tanışıyorsun, görüşüyorsun, ihtiyaçlı olan var. Evinde bulaşıcı hastalık var. Yani böyle dikkatli bakmayın diyor yani. Niye? İşte moral bozukluğudur, bunalımdır, şeydir, bir şey gelir size yani. Bunu söylüyor. Ondan sonra ne buyuruyor? Efendim, fe'in kellem tümuhum. Eğer onlarla konuşacaksanız yani bir şey icap etti, yaklaşman icap ediyor, bir şey alacaksın veyahut da şeyse konuşacağın zaman diyor. Bak, وَلْيَكُمْ بَيْنَكُمْ قَدْرُ رُمْحٍ. Bu Ahmed İbni Hanbel'in müstedinde. Ne demek biliyor musun bu sana? 1200 sene evvel yazılmış bu. 1200 sene evvel. Tabii 1400 küsur sene evvel Resulullah Efendimiz buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kitaba gitsen 1200 sene evvel el yazmasını buluyorsun. Yeni mi uydurduk biz bunları? Yeni mi uydurduk? Bak ne diyor? İşte şu hadisler tam incelense hepsi var. Eğer diyor bulaşıcı hastalıklı biriyle konuşacaksanız aranızda bir mızrak boyu bulunsun diyor. Bak mızrak. Mızrağın o zamanki şehirlerde tabirine bakıyoruz insan boyundan fazla diyor. Biliyorsunuz harplerde mızrak. Mızrak böyle insan boyunu bile geçer. Şöyle elinde tutuyor. Böyle ok gibi değil. Anladın mı? Mızrak. Mızrak ne demek? Yere böyle sopa gibi bir ucu yerde. Bir ucu senin boyunu geçiyor. İnsan boyundan fazla. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aşağı yukarı boyu 1.78-1.80. Yani o zaman normal boy. Ortalaması yani boyun 1.82. Yani 2 değilse de 1.70-1.80'ler normal. İnsanlar çünkü gün geçtikçe kısaldı diyor hadis-i şerifte. Adem aleyhisselam çok uzundu mesela. Hep kısalmaya doğru gidiyor. Aranızda diyor mızrak boyu mesafe bulunsun. Mızrak boyu 1.80'den aşağı asla değil. Zaten normal insan boyu o dönemde 1.80. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne çok kısaydı ne çok uzundu diye şemailde geçtiğine göre. Bir mızrak boyu diyor. Yani işte aynı şey dedikleri bak. Baştan bir dediler sonra dediler 1.80'den aşağı kurtarmaz. Şimdi bak hadis-i şerif onu o zaman söylemiş. Aranızda bu kadar mesafe bulunsun. Sen şimdi ne yapıyorsun? Söz dinlemiyorsun, laf dinlemiyorsun. Ondan sonra kendi kendine bir karar alıyorsun. Sonra o kararı kendin bozuyorsun. Ondan sonra millete götürmek oluyorsun. Ondan sonra. Şimdi biz burada yani o kitabı yazmakla uğraştığım için diyorum geceleri falan. Orada daha ne ilimler ne ilimler. Burada bütün bunları beyana çalıştım da efendim bu nereden geldiğine geliyoruz. Burada mutlaka bizim bir müstahaklığımız var ama bu mübarek kadın işte efendim diğer Müslümanlar İşte ömreden geldiler. Ama şimdi bu ömreden gelenler, ilk gelenler bile karantinada. Sen git evinde karantina yap diyorsun adama. Evinde karantina yapmayı ne bilecek? Ondan sonra telefonla arıyorlar. Hacı nene ne yapıyorsun? Evde misin evde? Çıkmadın değil mi? Çıkmadım. Ne yapıyorsun? Mevlüt yapıyorum. Bütün milleti çağırdım diyor. Zemzem ikram edecek kadın. Ne bilsin karantina ne demek yani? Sen bunları zorunlu karantinaya almadığın zaman... Birkaç hafta evvel bu ümre işi böyle tedbire başvurulmadığı zaman ondan sonra bunlar ziyaretçiler falan. Ondan sonra işte Amerika'dan gelenlerde hiç olmadı mı? Olmaz olur mu ya? Amerika'dan gelen oldu. Daha geçen iki gün evvel New York'tan bir uçak geldi hiç incelenmeden salındı içeri Türkiye'ye. Ertesi günde New York'tan uçuşlar kapatıldı. Böyle saçmalıklar, tezatlar, tenakuzlara yaşıyoruz bu sade ümre ile alakalı değil. Velakin bu şimdi karıştı herkese. Karıştı. Şimdi bu ömreden gelen bu kadar insanda vefat eden var şu an. Ömreden gelenlerden bu koronadan vefat edenler var. Veya ömreden gelenle görüştüğünden var. Çoğu zaten market meselesi yani. Birçok meselenin ucu başı. Demin bir doktor çıktı. İşte koronadan yeni iyileşmiş. Adam diyor ki benim kadar titiz kimse olmazsın diyor. Eldivensiz dışarı çıkmam, maskesiz, normal zamanımda da öyleyim. İşte eşyalarımı havalandırıyorum sabaha kadar. İçeri almıyorum, şunu yapmıyorum, bunu yapmıyorum. Beni de buldu diyor ya. Beni bulduysa diyor ne olacak bu iş diyor. Şimdi iyileşmişti demin Habertürk'teydi. Bilmiyorum diş hekimi bir doktor işte ne branş olduğunu bilmiyorum. En çok diyor tabii diş hekimlerinde falan tabii sıkıntı olur diyor bu işlerde ama diyor. Ben diyor bunda azamet etmiyorum diyor. E nereden tahmin ediyorsunuz diyor. Bu market işinden o kadar korunamadım diyor. Çünkü diyor marketten alınan şeyleri şey yıkayacaksın edeceksin şunu yapacağım onu biri ellemiştir falan. Onlar da diyor yaptım ama diyor tam titizlik yaptığımı düşünmüyorum diyor. Şimdi bu demin söylüyorum. E şimdi burada yani namaz kılan kılmayan hacı hoca ayırmaz ki bu. Peki bu durumda ne oluyor? Efendim nefsine zulmetmiş, Allah'a isyan etmiş, facir, kafir, münafık, fasık. Cezasını çeker ahirette. Ona azaptır. Ama Allah peygambere bağlı. Tabi kul kusursuz olmaz, günahsız olmaz. Hepimizin günahımız var ama bu Müslüman insanların içerisinden her kim böyle bir şeye yakalanırsa bu zinaattinden mi yakalanıyor? Yok. İçki içtiğinden mi yakalanıyor? Yani bu onun günahkar olduğuna mı delalet ediyor? Hayır. Neden? Çünkü ne dedik demin? Yağmur yağdı mı iyi kötü rahmet ayırmaz. Nasıl ki rahmette adam seçmiyor, azabı da gönderdi mi adam seçmiyor. Ancak gelen azap hak edenlere halis katıksız azap oluyor. Çünkü neden? Günahını sildirmiyor. Şehitlik kazandırmıyor, cenneti de kazandırmıyor. Küllün bela oldu. Hasırat dünya ve ahiret. Dünyayı da kaybetti, ahiret de kaybetti. Ama imanlı, salih amelli ise, ne kadar günahkar da olsa, imanlı bir Müslüman ise yani, buna ne oluyor? Rahmet oluyor. Günahlarına kefaret oluyor. İyileşirse günahsız kalıyor. Anasından doğmuş gibi tertemiz oluyor. İyileşmeyip vefat ederse şehit oluyor. Bu hususta bap açtım orada ben. Dünya kadar hadis-i şerif var. Ama mühim olan şu, tedbire başvuracağız, ilacımıza başvuracağız, çaremizi arayacağız. Ama Allah'ın kaderini kimse değiştiremez. Allah'ın hükmünü kimse men edemez. Ecel geldi mi ileri geri yapmaz. Buna böyle itikat edeceğiz. Bir. İkincisi, ilaç içmek de Allah'ın kaderindendir. İlaç içmeyi de bize Allah emrediyor. Periz yapmayı bize Allah emrediyor. Mesafeyi uzak tutmayı, yaklaşmamayı bize Allah emrediyor. Öyle mi? Ondan sonra cumaya gitmemeyi bize Allah emrediyor. Cemaatle yan yana kılmamayı bize Allah emrediyor. Bak neden? E çünkü sana hadis-i şerifte ne buyuruyor sana? Bir mızrak boyu mesafe olsa aranızda buyuruyor. Yanaşma diyorsan hadis emrediyor işte. E kimin taşıdığı da belli değil. E şu anda kimin taşıdığı belli değil. O halde ne yapıyor? Kimse kimseye bir iki metre yanaşmasın diyor. E bunlar hep hadisten alınmış. Bunların hiçbiri efendim kendi başına değil ki. E ben şehit olmak istiyorum. İşte efendim dua edemez miyim? Bana da korona, bana da isabet etse de ben de şehit olayım da kurtulayım şu dünyanın. Öyle dua etmek caiz değil. Caiz değil. Bir insanın ölüm için dua etmesi caiz değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasak etti. La temenniyenne ahadukumul mevt. Yedurrin nezelebi. Başına bir hastalık, bela gelince dayanamıyorum ya Rabbi al canımı demek caiz değil. Sakın. Müslümanın yaşamasında illa da hayır var. Günahkarsa tevbe etmesine fırsat kalır. Sevapkarsa o zaman da sevabını artırır. Müslümanın her türlü yaşamasında fayda var. Ama çok ağrım sancım var, dayanılacak gibi değil, ölmek istiyorum. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki fein kâne ve lâ budde, eğer mutlaka da ölüm isteyecekse o zaman şu duayı yapacak. Allahümme ahini mâ kânetil hayâtu hayrallî ve teveffenî dâ kânetil vefâtu hayrallî. Ya Rabbi, hayat benim için hayırlı olduğu sürece yaşat beni, ölüm benim için hayırlı olduğu zaman vefat ettir beni. İki şıklı yine söyleyecek, yine de illa da al canımı demeyecek diyor. Ona bile, sahabeden biri çok ağrı çekiyor, ölüm duası yapmak için izin istedi, ona da böyle buyurdu. O zaman böyle desin. Yani ölüm istemez. Ama şimdi sen dedin ki, bulaşıcı mikroptan ölmek şehitliktir. Yangında ölmek şehitliktir. Boğularak ölmek şehitliktir. Göçük al. Bunların hepsi sahih hadis. Sahih hadis. Hepsinin orada kaynaklarını verdim. Kitapta. Madde madde daha çok şeyler var. Peki ben bunu isteyemem. Ya o zaman madem şehit olmak istiyorum arkadaş ya. Şehit olacağım diye efendim böyle bir hastalık istemek, böyle bir ölüm istemek caiz değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fena ümmeti bittani ve ta'un cealallahu ta'un li ümmeti rahmeten ve şehadeten. Allah benim ümmetim için bulaşıcı hastalıkları rahmet vesilesi ve şehitlik sebebi kılmıştır. Buyuruyor. Buyuruyor ama Eûzübike mine't-tâni ve't-tâûn. Düşman darbesine ile ölmekten, veba, salgın, tâûn, bulaşıcı hastalıktan sana sığınırım demiş bak. Şimdi hadisleri birlikte düşünmezsen tek hadisle mana verilmez. Ne gibi? Buyuruyor mesela Eûzübike mine't-teraddî. Yukarıdan aşağı yuvarlanıp ölmekten sana sığınırım. Halbuki şehitlik sebebidir. Kendini atmazsan tabii. Yani yanlışlıkla oldu, kaza oldu, biri itti seni. Ne buyuruyor? Audu bi gemnel hark. Yangında yanıp ölmekten sana sığınırım. Audu bi gemnel hark. Boğulup da ölmekten sana sığınırım. Anladın mı şimdi? Bunlar şehitlik değil mi hepsi? Audu bi gemnel hedim. Göçük altında kalmaktan sana sığınırım. Audu bi gemnel mutelediha. Akrep yılan sokup da ölmekten sana sığınırım. Halbuki ne buyuruyor? Ellediği şeydir. Akrebin yılanı sokup da ölen Müslümansa konuşuyoruz tabii. Müslüman olmayan şerit bile olamaz. Efendim zehirli bir hayvanın sokulup ölmesinden, ölmemden sana sığınırım. E peki o zaman şehitlikten mi sana sığınırım demiş oluyor. Ama ne buyuruyor? İnne ekseru şühedâ ümmetiyle ashabül furuş. Ümmetimin şehitlerinin ekserisi yatağında ölenlerdir. Bir insan yatağında da ölürken sabah akşam levenzenliğe devam edemez mi? Seyyidül istiğfara devam edemez mi? Bu kadar dua öğretmiş, bu kadar zikir öğretmiş, bu kadar amel öğretmiş, bu kadar niyet öğretmiş. Men seelallaha şehadete bi sıdkın. Bir insan samimiyetle Allah'tan şehit olmayı niyaz ediyorsa, ki Hazreti Ömer istiyor bunu. Allah'a mazıklı şehadetin fi sebil. Ya Rabbi bana senin yolunda cihatta şehitlik nasip eyle de. Ve ceal mevzi fi beledi Resulü. Ama ölümümü de Resulünün beldesinde nasip eyle de. Şimdi herkes şaşırıyordu. Ya Ömer, Müslüman İslam devletinin sınırları Şam'a kadar gitmiş, İran'a kadar gitmiş. Buralarda daha cihat yok ki. Hem diyorsun Allah yolunda şehit olayım, hem de diyorsun ölümüm de Medine'de olsun. E Medine'de gavur mu gelip basacak burayı? Öyle istiyordu çünkü samimi istiyordu. Ne oldu? Allah Ebu Lü'le mecusesini musallat etti. Namazda, mihrapta sabah namazını kıldırırken şehit olmak nasip oldu. Hem Medine'de oldu hem Allah yolunda oldu, namazda oldu mesela. Şimdi bir insan diyor Allah'tan samimiyetle şehit olmayı istiyorsa bellegallahu menazile şühedâ ve imma teâlâ firâşi. Bu sahih hadis Müslüm'de geçiyor. En sahih hadislerden. Yatağının üzerinde de ölse, yatağının üzerinde de ölse Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri onu şehitlerin menzilesine ulaştıracaktır. Allah'ın öyle kulları var ki buyuruyor innellâ ibâden yadınnu bihim anil katli. Onların harpte ölmesine, bulaşıcı hastalıkla ölmesine vesaire musibetleri o, maruz kalmalarına kıyamaz diyor. Öyle kulları var ki onlara kıyamaz diyor. Neden? Sıralı Allah'ı zikrediyor adam ya. Gece gündüz namaz, ibadet, zikir, evliya Allah ya. Onun için buyuruyor o hadis-i şerifte. Onları Mevla Teala yani yataklarında öldürse de şehittirler. Ali Haydar Efendi Hazretleri 120 yaşına kadar sıralı zikir ya. Sıralı zikir ama 24 kere hapis oldu. Çıktı selametle. 4 kere idam yedi buraya. Damgalarlardı. İdam olacakları geceden burada mühür vururlardı. 4 kere buraya idam damgası yedi. Sabaha yine selamet. Ta ondan sonra 120 yaşına kadar yaşadı. Yatağında öldü. Ama şehit değil mi şimdi o? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağında ölmedi mi? Peki şehitlerin efendisi değil mi yani şimdi? Onun için bela istemeyeceğiz. Hastalık istemeyeceğiz. Bana da bulaşsın da gideyim. Sakın böyle laflar darlandım da söyledim. Sakın böyle darlanmam caiz değil kardeşim. La yiyeceğiz. Ya kitaplar, ulema, fukaha bu kadar hadis görmüşler bunlar. Diyorlar ki caiz değil. Böyle bir şehitlik sebebi istemeyin. Şehit olayım da yukarıdan aşağı yuvarlanarak olsun. Yok boğularak olsun, ne olursa olsun böyle dememek lazım. Bunu bu şekilde dua edilmez. Ama bulaşıcı bir hastalıktan bir ümmetim şehit olursa buyuruyor. vefat ederse şehittir buyuruyor. Bunda şüphe yok. E şimdi hani günahtan oluyordu? Günahlar azapları tetikliyor ve azabın yaygınlaşmasına sebep oluyor. Bu arada kimse eceli gelmeden zaten ölmeyecek. Ve ümmetten de eceli gelenler olduğu zaman, eceli gelenler olduğu zaman Allah Teala eceli gelene bir Müslümana şehitlik verecekse o hastalığı musallat ediyor. Yoksa o kalp krizinden de gidecekti. Aynı dakikada gidecekti. O dakikadan ileri nefesi yok, rızkı yok, yazılmamış ki eceli gelmiş. Yaşayamaz ki zaten. Yani buna Müslüman böyle itikat etmek zorunda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duası da var. Allahümme cahil. Fena ümmeti bittani vettani. Ya Rabbi ümmetimin tükenmesini bulaşıcı hastalıklarla yap. Böyle bir hadis de var. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine beddua etti. Haşa eder mi ya? Rahmetellahi alemin. Bu şudur. Ecelleri gelmiş olan ümmetim boşu boşuna öleceğine, günahlarıyla ahirete gideceğine, kefaretsiz gideceğine, son nefeste ölümüne zaten eceli geldiği vakitte kalp krizi değil de bunu sebep kıl mesela, başka bir hastalığı değil de bunu sebep kıl da şehit olsun da temiz gitsin ahirete. Yoksa eceli gelmeden zaten ölüm yok ki. Anladın mı? Ya bunu böyle anlamayanlar işte peygamberimiz de dua etmiş, ben de kendime taammül istiyorum. Bulaşıcı hastalıklar gelsin üstüme bilmem ne. Böyle yanlış ahmakça şeyler. Müslüman ilimsiz insanlar bile bir hadis görür, öbür hadisleri görmez. Biz sabaha kadar ne uğraşıyoruz burada? Yüzlerce kaynak açıyoruz, kapıyoruz. Açıyoruz, kapıyoruz. Kitapların altında yıkılacak, bir gün boğulacağım. Böyle geliyor, böyle gidiyor. Neden? Kaynak kitap bakmadan ben sana roman mı anlatacağım, yazacağım sana ya? Hepsi kaynak. Onun için tamam, azaplar, belalar, musibetler, günahlarımızdandır. Geçmiş bir ecdadımıza görmediğimiz ağrılar, sancılar tabii ki günahlar sebebiyle zuhur etmiştir. Çünkü artık fuhuş aleni hale gelmiş, televizyonlardan teşvik edilir hale gelmiş. Eşcinsellik, lezbiyenliğe çok prim verilmiş. Bunlara acayip adamlar. Adam site kurmuş bilmem ne, işte YouTuber mı diyorsun bilmem ne diyorsun bilmem ne. Bunları teşvik ediyor, bunu da kanalında kapatmıyorlar. Kanalında kapatmıyorlar, ondan sonra bir bakıyor çoluk çocuk, ana! Erkekken kadına benzemiş, kadınken erkeğe dönmüş. Ondan sonra bir 100 bin, şimdiki paraya 100 milyon, 200 milyon, şimdiki paraya 100, 200 bin, 300 bin para kazanıyor. Gençler de diyor, bu böyle bir kırıtıyor, bir bilmem ne diyor. Bir orasını boyamış, bilmem ne yapmış erkek adam. Ondan sonra amma sitesi para kırıyor ya. Normalleştiriyorsun sen bunu. Nasıl böyle bir şey açık kalabilir böyle bir kanal ya? Şimdi... İşte bu fuhuş diyor ilan edilince diyor, açık işlenince diyor, belalar zuhur eder diyor. Misli görülmedik ağrılar çıkar diyor, sancılar çıkar diyor. Ama sen ne yapacaksın burada Müslüman olarak? Allah'a tevbe yapacaksın. Tam bir dönüşle, nasuh tevbesiyle Allah'a müracaat edeceksin. Ondan sonra tıbbi tedbirlere başvuracaksın. Doktorların, Sağlık Bakanlığı açıkladı. Başta o tedbirle. Çünkü Allah'ın emri o tedbirlere uymak. Hikmete biz Lokman'a hikmeti biz verdik diyor Kur'an. Lokman-ı Hakim doktorların reisi. Doktor diyorsun şimdi, doktor gavurca tabii. Eskiden hakim derlerdi. Hekim. Hekim dediğin hakim işte. Lokman-ı Hakim da tabip. Onun için hikmeti, tıbbı biz verdik diyor. Biz öğrettik diyor Mevla. Peygamberler vasıtasıyla öğrettik buyuruyor. Onun için Lokman-ı Hakim'in peygamber olup olmadığı ihtilaflı olduğu için kesin konuşamıyoruz. Ama ne buyuruyor Lokman Hakim Hazretleri? 4000 peygambere hizmet ettim, ilim aldım diyor. 4000 peygamber de benden ilim aldı diyor. 8000 peygambere kavuşmuş o dönemde. O dönemde çok peygamberler bir dönemde yaşıyordu. Onun için bu ilimler hep Enbiya-i Azam'ın ilimleri, Allah'ımızın ilimleri. Allah'tan gayri kim ne biliyor da bir şey bildirecek? Biz onun için tıbba uyacağız. Doktorların tavsiyelerine uyacağız. Hakimlerin tavsiyelerine uyacağız. Ben arıyorum hemen doktor, şu ilacı alayım mı, şöyle korunayım mı, şunu yapayım mı, buna mı? Benim hep doktora gidiyoruz, ilaç alıyoruz. Onun için bize kimse iftira etmesin. Dua üretiyor millet. Hem duamızı yapıyoruz, hem zikrimizi yapıyoruz, hem de doktorumuza gidiyoruz. Şimdi gidemeyince telefonla arıyoruz. Böyle. Sebepler alemindeyiz. Musa Aleyhisselam hasta oldu. Ondan sonra ilaç kullanmıyor. Ağrısı da geçmiyor. Dua diyor, zikrediyor, ağrısı geçmiyor. Dua diyor, zikrediyor, ağrısı geçmiyor. Ondan sonra Efendim? Dedi ya Rabbi, ben sana müracaat ediyorum. Bu ağrım sancım da geçmiyor. Ben yani dayanamayacak illete müptela oldum. Bana şifa ver. Allah Teala buyurdu ki ya Musa, etüridün tübtüle hikmeti. Sen benim hikmetimi, bak hikmet, hekimlik, hikmet. Sen benim hikmetimi iptal mi etmek istiyorsun? Neden? Ben şifayı sebeplere koydum. Ne demek? Ki şu dağda şu otu kaynat iç. Yani o da diyor ki ben hiçbir şey kullanmayacağım. Allah bana şifa versin Mevla. Böyle hikmetimi bozdurmam. Ben sebeplere bağladım işte. Sonra yine peygamberlerden birisi. Ya Rabbi hasta oldum ne yapayım? Mevla böyle git şu otu kaynat iç. Gitti bu topladı içti. Bütün kitaplarda geçiyor bu bizim. Muteber eserlerde yani. Dolu kaynak verebilirim. O Nebi Zişan gidiyor onu kaynatıyor. Şöyle, elhamdülillah şifa. Ondan sonra bir daha ağrıyor. İşte başı neyse hastalığı nüksediyor. Yine Mevla dua etmeden, müracaat etmeden gidiyor şeye. Ne onun adı? O otu buluyor yine. Kaynatıyor, içiyor. Şifa yok. Buyuruyor, ya Rabbi sen bana bunu tavsiye ettin. Ben de buna riayet ettim. Şimdi de şifa bulmadım. Mevla buyuruyor ki, o zaman bana dua ettin, benim iznimle gittin. Şimdi de sen zannettin ki otta şifa var. Onun için şifa yaratmadım sana. Yine bana dua et bakalım. Hem otu iç hem dua et. İşte budur. Ölçü budur. Ne buyurur? Men lem yesteşfi'l Kur'an fela şefaallah. Şifasını Kur'an'dan aramayana Allah şifa vermesin. Hem vermez buyuruyor hem vermesin buyuruyor. Mirkatül Mefatih'te Ali'l-Kari bunun şerhinde ne diyor? Hem ihbaridir hem dua inşaidir. Yani hem beddua var hem de vermeyeceğinin ifadesi var diyor. Bu çok önemli. Dolu şeyler yazdık o kitapta neler çıkacaksa böyle. Okumakla doymazsınız. Geçmiş peygamberlerin ümmetleri, kıssaları, Bel'am'ın başına bu iş neden geldi? Musa Aleyhisselam ümmetine neden geldi? Davud Aleyhisselam ümmetine neden geldi? Musa Aleyhisselam'ın ümmetine neden geldi? Kıptıların başına neden geldi? Oho! Orta boy yani dua kitabı boyutuyla, ezkar boyutuyla. Sırf 30-40 sayfa geçmiş ümmetler anlatılıyor. Ya bunları ibret Kur'an söylüyor, hadisler beyan ediyor. Niye bunlar beyan edildi bize? Biz ne dinleyeceğiz? Dizi izlemek için mi geldik dünyaya? Film seyretmek için mi geldik dünyaya? Sohbet dinlemeden ne yapacağız böyle? Onun için hikmete uyacağız. Şifayı dua edeceğiz, Mevla'ya yalvaracağız. Çünkü aleyküm bir şifayin. İki şifaya devam edin. El asel vel Kur'an. Biri bal, biri Kur'an. Bal için ne buyuruyor Kur'an'da? Fî şifâun linnâs. Balda insanlara şifa var. Ama şeker hastası insan gidip de bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı yeme. Ama mucizedir, şifası var. Tamam. Çay kaşığıyla lan. Çay kaşığı. Değil mi? Kur'an hakkında ne buyuruyor? Kul hüve lillezîne âmenû. Hüden ve şifa. Habibim söyle ki iman edenler için o Kur'an hidayet rehberidir ve şifadır. Anladın mı? Şifadır. Kur'an şifadır diyor. Ben ne zulümlel Kur'an mı abi? Şifa ve rahmetün lil müminin. Kur'an ayetlerinden inananlara şifa rahmet indiriyoruz. Ondan sonra benim adımı taktılar. Şifa ayetleri kitabı yazmış. Şifa ayetleri kitabı yazmış. Hep Kur'an söylüyor ki benim ayetlerim şifadır. Kur'an ayetleri şifadır buyuruyor. Orada diyor, şifa lümafusu diyor, göğüstekilere şifadır. Tamam o bozuk inançlara, itikatlara şifadır. Ama diğer ayetlerde ne diyor? Ve nezzülümlel Kur'an ma şifa. Genel manada. İki ayette müminlerin sadirlerine, gönüllerine, kalplerine, akıllarına, fikirlerinedir diyor. O ruh tarafı. Bu ayette ne diyor? Genel. Şifa ve rahmetün lil mümin. İmanın var mı? Var. İmanın yoksa azabını artırır. İmanın varsa şifadır. Ve rahmettir. O Cemil Kılıç çıkmış. O bir kanal var. Tam bir muhalifin muhalifi yani. Öbür Halk TV'ye bile rahmet okuturur. Onda öyle bir o Cemil Kılıç konuşmalar yapıyor. Bunlar var ya diyor bunlar. Beni kastediyor işte yani. İşte diyor meşhur adam diyor falan. Bunlar diyor hem kadere inanıyoruz derler diyor. Hem de diyor Fatiha-i Şifa niyetini okurlar diyor. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Kadere inanıyorum. Ama hap alıyorum. O zaman bırakayım kadere. Allah-u Teala buyuruyor ki hap da benim kaderimdendir. Şifanızı arayın. Peygamber ne bile diyor ki git şu otu kaynat. Peygamberin mucizesi ona şifa yaratmıyor direkt. Benim hikmetimi mi iptal edeceksin? Ama sen ne zaman düşünürsen ki bu otta şifa var, kendiliğinden şifa veriyor bana, o zaman bütün hapları içsen şifan gelmiyor. Allah'ın şifa yarattığına inanırsan, onu da sebep ettiğine inanırsan, dua da sebeptir, hap da sebeptir, doktor da sebeptir, zikir de sebeptir. Hepsi sebeptir. Bunların hepsinde sebep, yaratan ancak Allah'tır. Şifa ayetini okursun, şifa salavatı okursun. Bunlar sebeptir. Ne buyuruyor? İki şifayı bırakmayın diyor. El asel bir bal bir vel Kur'an Kur'an'dır diyor. Ne buyuruyor hadiste? İsteşfu bima hamidallahu bi nefsehu ve bima medahallahu bi nefsehu. Al kable yehlukal halk. Allah alemleri, gökleri, yerleri, melekleri, felekleri yaratmadan kendi zatına kendi neyle hamd etti? Hadi söyleyeyim bakalım. Bütün alemleri mahlukat yaratmadan Allah kendini neyle met etti? Hadi söyleyeyim bakalım. Şifayı bu ikisinde arayın buyuruyor. Hadis-i şerif. Muteber kaynaklarında. Sahabe bile anlamadı. Sen ben nereden anlayacağız? Dediler ya Resulallah ve mazâke ya Resulallah. Allah hiçbir şey yaratmadan kendini neyle methetti neyle hamd etti. Buyuruyor elhamdülillah. Birisi Fatiha'dır. Öbürü kulü vallahu ehad diyor. Fatiha ile kulü vallahu ile şifanızı arayın diyor. İşte hadis. Feinlemen lem yeşfil Kur'an felâ şefâullah. Şunu bilin ki Kur'an'dan şifayı aramadığın için Allah yaratacak ama sen Kur'an'ı sebep etmiş ayetleri. Eğer Kur'an zaten Allah'ın kelamıdır, sıfatıdır ya. Kur'an mahluk değil ki, senin benim gibi yaratılmış değil ki. Kur'an kelamı kadim, sıfatı ilahi ya. Kur'an'ın şifa vermediğine Allah şifa vermez diyor. Ve demek ki peygamber bile olsan gidip o hapı içsen ne diyor Mevla? Bana dua etmeden gittin diyor. Anladım. Şimdi onun için biz Müslümanız. Biz bir Yahudi gibi, Nasrani gibi efendim. Düşünsene ya. Şu anda Papa dua etmiş. Bütün Hristiyanlar ne diyeyim sana? Yakında bu beladan kurtuluruz. Papa dua etti zannediyorlar şimdi. Halbuki ama dua kafirine illa fi dalal. Kafirlerin duası boşuna gider diyor Kur'an'da. Kabul etmem diyor. Ama bizim bazı Müslümanlar var, Papa'dan dua istediler mesela. Gittiler Papa'yı ziyarete, bize dua edin dediler Papa'ya mesela. Onlar da zannediyorlar ki Papa'nın duası kabul olur. Ya Papa kafir mi diyeyim? Kafir. Kafirse Kur'an diyor ki kafirlerin duası dalaldadır. Gitmiş gitmiş. Fakat ne bizim Müslümanlardan, Türklerden, ne gavurlardan birisi bu Papa'da ne duadan bahsediyor, ne duası ya diye alay ediyor mu? Etmiyor. Biz dua dedik mi? Ama bu hoca da şimdi yine dua edin dedi. Ya duasız, zikirsiz olur mu ya? Hem doktorların tavsiyelerine riayet edeceğiz. Hem dedikleri ilaçları içeceğiz. Hem dedikleri riyazatlere, perhizlere uyacağız. Hem de ayetten, hadisten, zikirden, duadan, Allah'tan şifa arayacağız. Hepsinin neticesine yaratacak ancak Allah'tır. Bak adam en tedbir aldım diyor, yine diyor bana diyor. Mikrop bulaştırıyor. Demek ki Allah dilediğine bulaştırıyor. Tedbir. Öbürü de ortalıkta efendim dümdüz geziyor. Ama o caiz değil. Sana tedbir al dediler. Sen şimdi ben tedbir almıyorum. Allah'ın kaderi neyse o olur. Bu o zaman yemek de yeme. Madem sen eceline kadar yaşayacaksın. Yeme geç. Madem eceline kadar yaşayacaksın. Hiç su içme. İntihar etmiş olmaz mısın? Ölmüş olmaz mısın? Madem kaderde ecelin geleceğin, öleceksin, kaderden başka bir şey yok. Bu da kader. İşte Allah Teala sana demiş ki, yemeğini ye, suyunu iç, ben ecelin geldiğimi senin canını alacağım. Ama sen sebebine sarıl, şifanı ara demiş. Sen kalkıyorsan, yemeği terk etmiyorsun, içmeyi terk etmiyorsun, çalışmayı terk etmiyorsun, ticareti, zanaatı terk etmiyorsun, her sebebe başvuruyorsun, duaya geldiği zaman, aman duaya ne lüzum var, zaten duayla bir şey olmaz ki. Ne geldiyse başımıza, yazıldıysa o gelecek. Yazıldıysa o gelecek. O zaman evlenmeden çocuğun olsun. Evlenme. Ondan sonra çocuk bekle. O zaman dua etme, şifa bekle. Bunlar Allah'ın hikmetine muhalif davranışlar. Mevla sana öyle mi buyuruyor? Çocuk isteyen evlensin. Yaşamak isteyen yesin içsin. Öyle mi şimdi? Nefes alsın. Bunlar sebep yaratmış Mevla. Duayı da sebep yaratmış. Dua edin bana kabul edeyim diyor. Neyle dua edeceksin? Kendi kendine Efendim açacaksın diye süreceksin suratına. Öyle mi söylediler sana? Ayetlerle dua edeceksin. Hadis-i şeriflerle dua edeceksin. Bak Allah kendini diyor neyle methettiyse onunla. Yani ihlas ile kendini tarif kuruyor Allah'a. Allah'ın sıfatıdır ya. Methediyor kendini. Tarif ediyor yani. Doğmadığını, doğurmadığını, eşi benzeri olmadığını, kimseye muhtaç olmadığını işte medih. Allah diyor mahlukatı yaratmadan kendine neyle hamd etti? Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Değil mi bak? Hamd ediyor zatına. Hiçbir şey yokken zatına, kendi zatına kendi hamd etti. Melekler yoktu ki Allah hamd etsin. Sonradan yaratıldı her şey. Onun için sen niye böyle yamuk yapıyorsun? Niye yanlış anlıyorsun? Niye denilenin manasını doğru mülaza etmiyorsun? Muhterem. İyi dinleyeceğiz, iyi anlayacağız. Demek ki bu bize rahmettir. Bu bize şifadır. Bu bize ahireti hatırlatıyor. Bu bize ölümü hatırlatıyor. Bu bizi günahlardan soğutuyor. Bu bizi efendim tam şu Ramazan üstü Ramazan gelmeden evvel ta Recep ayında bir tövbeye davet etti. Recep tövbe ayıydı. Şimdi Şaban Şerif'e girdik. Resulullah'ın ayıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz bir Ramazan'a bu sene farklı gireceğiz. Evvelce hara, güre. Günahlar diz boyu, dümdüz. Şimdi günah yapmanın sebepleri de kalktı. Para gidemiyor, pavyona gidemiyor, kerhaneye gidemiyor, affedersin meyhaneye gidemiyor. Yani birçok haramdan, günahtan kurtulma sebebidir. Ancak işte bu şeyler kaldı işte internetler, filmler, diziler, bilmem neler. Bunlarda da tabii günah olan var, olmayan var. Günah olan var, olmayan var. İnsan bunu seçecek kardeş, seçecek. Ne işin var günah lan? Hele bu zor zamanda, zayıf zamanda Allah'ın gazabının tecelli ettiği, bu Allah'ın bir gazabının eseri şimdi. Ha, Müslümana rahmettir ölürse tamam tamam. Müslümanın günahına kefarettir, sabrederse sebat eder. Veya da ağrı sancı çekti, bir sıtma çekti. Ateşli sıtma bu. Bütün mesele ateşli sıtma. Yine hadis-i şerifte bunlar. Hepsini hadis-i şerifler beyan ediyor. Mesela ut için, ut hakiki udun tahtası. Bunda diyor 7 türlü şifa var diyor. Bukhari hadisi bu. Mesela o hadiste şifalardan biri de ne diyor? Zatül cemp diyor. Zatül cemp ne? Verem. Yani ciğerle alakalı mesele. Ciğer zarın iltihabı vesaire. Zatül cemp diyor. Hadiste ut için. Onun işte tahtasını böyle öğütüyorlar. Şimdi bütün Arap aleminde alimler bunu incelemişler. Bütün videolarını paylaşıyorlar falan. İşte mucize çıktı diyorlar. Mucize ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsini beyan etti. Hepsini beyan etti sallallahu aleyhi ve sellem. Tıbb-ı nebevi diye bir şey var. Tıbb-ı nebevi. Bütün Avrupa'da şu kadar insan Müslüman oluyor. Sırf şu meseleleri duyduğu zaman. Bak şimdi bulaşıcı hastalıkla aranızda efendim bir mızrak boyu bir insan boyundan fazla mesafe olsun. Şu hadisi bile duysalar şimdi çokları iman eder ya. Bunu nasıl 1400 sene evvel bilecekler ya? Nasıl bilecekler ya? O zaman cüzamları kapatıyorlar işte efendim. Hiç yanaşmıyorlar, etmiyorlar, inim inim inletiyorlar bilmem ne. Öyle buyurmuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela Sakıf kabilesinin heyetinde cüzamlı birisi de vardı. Müslüman olmaya geliyorlardı. Sahabe-i kiram olacaklar yani. Efendimiz'i görünce, yanına gelince, Müslüman olunca sahabe olacaklardı hepsi. Sonra duydu ki heyette cüzamlı biri de var. Cüzamlı yani. Bulaşık hastalığı var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu ki İnne kad bayana kefel farca. Ona adam gönderdi. Biz onun biatını kabul ettik. Çünkü biatta musafaha yapıp el tutuşmak sünneti var. Kadınlarla yok. Erkeklerle musafaha var. Kadınlarla sözlü. Erkeklerde musafaha var. Ne buyurdu? Biz onun biatını kabul ettik. O da bizim sahabemizdendir. Ama musafaha etmeyelim. Bu şekilde biat etmiş olalım. O geri dönsün. Mesela ta o zaman bu kuralı koyuyor. Ta o zaman bu kuralı koyuyor. Şimdi adam, efendim ben abdestliyim, benden bir şey olmaz, ömreden yeni geldim. Kürek gibi uzatıyor elini, öpün bakayım bilmem ne. Ya kardeşim, Resulullah bak şurada diyorlar bulaşıcı mikrop var. Kimde olduğu belli değil. Riayet et. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, musafaha etme diyor o zat lan. Ha şimdi, niçin ama? Niçin? Millet var. Örnek olmasın diye. O zaman sahabe-i kiram da musafaha eder. Allah Teala onu mucize eseri olarak Efendimiz'e bir şey dokundurmaz. Onu kurtarar. Ama diğerleri ne yapar? buradan örnek alır. Demek ki bunda bir sorun yok. Bulaşıcı hastalıklarla tokalaşabiliriz, musafalaşabiliriz zannederler. Örnek olduğu için öyle yaptı. Anladın mı? Yoksa cüzamlı bir kişiyle, yani sakın yanlış anlamayın ki adamı niye efendim kabul etmedi. Kabul ettim diyor, senin biatını kabul ettim diyor. Ama burada cemaat var diyor. Mescid-i Nebevi'de dolu sahabe var burada. Şu anda buraya gelmesi müsait değil diyor. Ben onu kabul ettim diyor. Tensin diyor çünkü neden? Ama bir gün cemaat olmadığı zaman cüzamlı biri yemek gördü. Kimse cüzamlıyla yemek yemez. Çünkü cüzamlıyla, cüzamlı mıyım derler hani. Ne kaçıyorsun benden hani. Cüzamlıyla yemek yemez. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturdu. O tek başınaydı o zaman. Kimse yoktu. Oturdu cüzamlının sofrasına. Ya. Bismillah dedi. Fikaten billahi ve tevekkülen aleyh. Bulaşmayı yaratan ancak Allah'tır. Allah'a güvenerek, tevekkül ederek dedi. Tevazu için o cüzamlıyı orada gönlünü hatırını almak için oturdu yedi ondan. Ve Efendimiz'e de bir şey olmadı. Ama sana böyle yap demiyor. Sana genel emir ne? Aslandan kaçar gibi bulaşıcı hastalıklıdan kaç. E şimdi de kimde olduğu belli değil. E uzak dur. Anlamıyor musun? Ben mi anlatamıyorum yani? Musafa yapmadı mesela. E neden? E cemaat örnek olma meselesi var. Sen kalkıp cuma kılarsan öbürü de beş vakit kılmaya başlar. Ondan sonra efendim öbürü safı yaklaştırır. Öbürü gelir efendim ona musafaha yapmak ister. O da ona elini uzatmayınca ne kibirli adamsın elini uzatmıyorsun bilmem ne. Ondan sonra der ki ben bu sana mı bulaştıracağım bilmem ne. Kavga çıkar. Fitne çıkar Müslümanlar arasında. E uzak durun deniyor işte daha. Hükümetin başı, devletin başı bu kadar nasihat ediyor. Yine aşağısı anlamıyor mu? Anlamamaya mı çalışıyor? Kasıtlı mı yapılıyor bir şeyler ben bilmiyorum. Mantıksız ya. Onun için biz suçu kendimizden bileceğiz. Zulmümüzü, kusurumuzu itiraf edeceğiz. Tevbe istiğfara devam edeceğiz. Sağlık tedbirlerine azami derecede riayet edeceğiz. Bu arada da efendim duayı da zikri de ihmal etmeyeceğiz. Çünkü zikreden mahrum olmaz, duadan mahrum olmaz. En nihayetinde sen mutlaka sevap kazanıyorsun duada. Hastalıktan şifa bulmasan da sevabın artıyor. Allah'a yalvardığın için. Çünkü dua muhul ibadet. İbadetin özeti duadır diyor. Bütün ibadetlerin maksat duadır. Allah'a yalvarıştır. Dolayısıyla zikirsiz duran havasız durmaya benzer. Havasız nefessiz durulur mu ya? Kaç dakika nefessiz dayanabilirsin ya? Zikirsiz bir an durulur mu ya Allahsız Celle Celal? Allah'ı anmadan Celle Celal. Bazen ağzımız kuruyor, yapışıyor, şu oluyor, bu oluyor. O zaman kalpten de zikir var. Mevla'yı düşünürsün. Hani bazı gene insanlar hasta olur, halsiz olur, ağzını açacak hali olmaz. Hep Mevla ile beraber olmak lazım. Eftalül amal. Amellerin en faziletlisi. Bundan büyük amel yok. En ya'lem enne Allah'ım ve havaytuk yani. Bir adam ben neredeysem Allah benimle beraberdir bilse amellerin en faziletlisidir. E bu amel değil bir şey değil bunu bilmek. Amel dediğin millet şöyle zannediyor. Rükû ettin, eğildin, zikir yaptın, cüz okudun. E bu amel değil ki ben burada duruyorum. Mevla'nın benimle beraber olduğunu biliyorum yani. Biliyorum derken onu düşünüyorum. O itikadı taşıyorum. O tefekkür diyelim ediyorum. E bunda bir ağızdan bir şey çıkıyor mu? Burundan bir şey çıkıyor mu? El kalkıyor mu? Ayak yürüyor mu? Bir şey yok. Hani tavafta yürüyorsun, sahilde koşuyorsun. Değil mi şimdi? Mine'ye çıkıyorsun, Arafat'a çıkıyorsun. Burada hareket var. Bu nasıl amel olacak? Durduğun yerde adam orada oturuyor. Halbuki en faziletli bir amel yapıyor. Neden? Ya tefekkürle. Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu o anda bilmesi. Çok önemli. Ya tasavvuf dediğin, tarikat dediğin nedir? Millete hava atmak, cakas atmak, sofiyim, şuyum, buyum demek değil gider. Murakabelerden ibarettir. İşte murakabelerden bizim maiyet murakabesidir. Allah ile beraber olduğunu bilme halini yaşamaktır. Tabii bunu sana bir saat, bir buçuk saat kadar özel otur bunu bir tefekkür et diye oturtturuyor seni. Niye oturtturuyor? Çünkü sen sağa bakarken, sola bakarken, konuşurken, görüşürken bu kafayı toparlayamazsın. Otur seccadede şöyle bir huzur üzere Allah'la beraber olduğunu bir düşün diyor. Sen onu düşünürken o sana bir etki yaparsa o etkiden işte yavaş yavaş etkilenmek suretiyle onu devamlılık, süreklilik nasıl kazandırabilirsin? Onun temrinleri, alıştırmaları yapılıyor. Tasavvuf dediğinin de dibine insen bunu bulursun yani. Değil mi şimdi sen? Sen ben gizli örgüt arıyorsun, MİT'i bilmem bunun peşine koşuyorsun, istihbaratları tutuyorsun bilmem ne. Ya zaten öyle gizli saklı işleri olanlarda tasavvuf olmaz ki. Tasavvufun ruhu bu işte. Tasavvufun ruhu bu. Tasarruf, sır tasarruf, hafi tasarruf, ahfa tasarruf. En gizli şey tasavvuf. Niye en gizli? Çünkü Allah'la kul arasında o murakabeyi yaşarken buna MİT nasıl vakıf olacak? Ben burada oturuyorum, murakabe 1,5 saat. Buraya da gizli kamera koymuşlar. Bana bakıyorlar. Ne yapacak acaba? Ne yapacak, ne yapacak, ne yapacak? Adam 1,5 saat böyle oturuyor. Ne yapıyor bu şimdi burada diyor, hindi gibi ya? Ne düşünüyor acaba diye. Nereden bilecek? Kayıt alamaz ki bunu. Hangi kayıt alabilir tasavvufu? Tasavvufun özeti budur. Rahmetli Süleyman Göktaş öyle derdi. Yeni tarikat dersi almıştı Ali Haydar Efendi baba zamanından. Hanıma da dedi, demiyorum bu işler sırdır. Aa, şimdi de aman. Önüne gelen ben tarikat dersindeyim, şöyleyim, böyleyim. Şeyhim, halifeyim, vekilim ama ayıp şeyler ya, ayıp şeyler ya. Bu Allah'la aranda bir manevi haldir ya. Ondan sonra şov yapmak için bu yola girilmez ya. Efendim, millet acayip bir şovcu olmuş. Her şeyin cıcığını çıkartmışlar. Ondan sonra gece kalkıyorum diyor, namaz kılıyorum diyor. Hadi onu anlıyor diyor hanım. Hani teheccüd namazı veyahut da nafile namaz kıldı şimdi. Ondan sonra oturuyorum diyor seccadede. İşte bu dediğimiz rabıtadır, murakabedir, bu haller, tefekkür halleri falan. Ona öğretilen şekilde biraz şey yapıyorum diyor. Biraz da tabii hani bazen dalgınlıkta geliyor o insana. Geçkinlik hali deriz ona. Ondan sonra biraz boynum da böyle diyor, eğiyorum diyor. Bir şeyler hallerim oluyor diyor. O da ona diyor böyle biraz diyor yatıyor. Böyle diyor kafasını kaldırıyor. Diyor bana diyor işte of lukatıyla o yani ula diyor işte boynun diyor koptu daha diyor ha, ya gel ya sana yanıma diyor. Allah'ım hanım diyorum diyor biraz işim var. Tamam daha namazı bitirdin de diyor. Yani o namazı anladı diyor. Namazdan sonra diyor şimdi bir saat oturuyorum ya diyor. Hani işte hangi dersteyse Allah'ı zikrediyor mesela Mevla'yı düşünüyor falan. Böyle oturuyor düşünüyor şimdi. Hanım anlamıyor. MİT nereden anlayacak? İstihbarat nereden anlayacak? Diyor ki ya gel yat yanıma da diyor. Ondan sonra ya dersim var diyor. Ya dersi de demiyorum diyor şimdi. Tamam geliyorum tamam diyor. O koptu boynunda diyor. Onda biraz böyle çok boynu inceydi, zayıf idi. Yani böyle başını da eğiyorsun biraz ya dalgınlıktan ya da işte zikir halinde insan biraz böyle tevazu halinde biraz böyle hani böyle durulmaz ki Allah'ın huzurunda hani böyle eğiliyorsun falan ya. Ya diyor kırıldı boynun diyor. Kırıldı diyor. Gel diyor buraya yattırım. Şimdi ben de diyor ona çünkü insanlar eskiden bir zikir öğrenmiş, şu etmemiş, bir mürşit bulmuş falan hanımına bile söylemez. Çünkü neden? Nasibi olana rüyada gösterilir şudur bunu bir işaret gelir yani nasibi olan falan. Şimdi bilet dağıtır gibi trende mürende dağıtıyorlar. İşte bizden gel mürit ol, bize bağlan, şudur budur. Bizim şeyhimiz şöyle uçuyor, böyle kaçıyor bilmem. Ya böyle tasavvuf. Şeriatta müşterekiz. Ayet hadis dinidir. Kitapta bunu herkese anlatılıyor. Ama bir insan özelinde oturmuş bir zikir yapıyor. Allah'la kendi arasında. Bunun yaykara yapılacak bir hali yoktur. Ama biz geçen gün burada aleni zikirler yaptık. Bunlar tarikat dersi değil. Orada işte şu sayıda şunu okuyalım, bu sayıda bunu okuyalım. Bunlar işte la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. İşte 136 kere veya 41 kere bunları okuyoruz. Ya Latif 129 kere. Bunlar cemaatle birlikte okunabilir. Cemaatle okunursa kuvvetine kuvvet katılır. Yani cemaatle birlikte namazın da şeyi budur. Niye Allah kim herkes gitsin evinde gizli kılsın demedi? Farzlarda, nafilelerde en eftal evinde gizli. Ama farzlarda cemaatı meşru etti. Ama şimdi bu tedbirlerden dolayı cemaat meşru değil. Her zamanın ve zeminin kendine göre vazifesi var. O vazifeye riayet edilecek. Kendi kafana göre iş yapmakla Müslüman olunmaz. Canım böyle istiyor diye din olmaz. Her zamanın vaktine ameli var. Şimdi ben camiye gideceğim. Bak camiye gitmek bu kadar sevap, şimdi gitsen günah olur. Anlıyor musun? Bu işler böyle. Kendi kafana göre yaşamayacaksın kardeşim ya. Sen şimdi gusül icabette, abdest icabet, bir yerinde hastalık var, su değmesin dedi doktor. İlla ben su vuracağım desen günah olur. Teyemmüm alacaksın yani. Orada abdest almak sevap diye abdest alamazsın. Gusül almam lazım. Lazımsa lazım. Teyemmümle de cünüplük kalkıyor. Neden? Zaruretin var. Doktor diyor sana suya girmeyeceksin. Misal. Hiçbir şey kendi kafanda göre olmaz. Ben şimdi tutturdum haça geçeceğim. Şimdi ya kardeşim yol emniyeti yok. Zaten şartlar oluşmuyor. Vesaire. Biz bu şekilde ya Rabbi nefsimize zulmettik. Biz affetmezsek husrana uğrayanlardan oluruz. Tamam. Yunus Aleyhisselam'ın duası. La ilahe illa ente. Sübhaneke biz seni tenzih ederiz. Senin bize eziyetin yok. İnni kuntu minez zalimin. Ben nefsime zulmedenlerden oldum. Onun için bu arada ecelimiz gelmediyse yaşarsak Allah afiyet ihsan eylesin. Ecelimiz geldiyse iman selameti hüsnü hatime nasip eylesin. Bu vesileyle şimdi bir hadis-i şerif, uzun bir hadis-i şerife başlamış idik. Kaç ders yapmıştık. Şimdi şuradan bir madde okuyacağım. O maddeden sonra yarın haftaya cumartesi sohbetinde son maddeyi okurken o son maddede özellikle hüsnü zan, Allah'a karşı hüsnü zan maddesi çok güzel malumat verilecek. İbn-i Ebu Dünya'nın hüsnü zannı billahi teala Allah'a hüsnü zanda bulunmak. Hüsnü zan ne demek? İşte güzel düşünmek, affedeceğini düşünmek, bana merhamet edeceğini düşünmek, bana şifa vereceğini düşünmek. Hani evham etmemek. Allah bana niye böyle de, Allah bana küsmüş, kızmış, Allah beni sevmiyor, bilmem. Bunlar vesvese. Şeytanın tam insana çullandığı noktalar. Onun için ölenimize de rahmet ediyor, kalanımıza da rahmet ediyor. Hep onun rahmetinin deryasında yüzüyoruz. Onun rahmetinden çıksak zerre kadar nefes alamayız. Biz helak oluruz, günahımız çok. Onun için biz ona ümitli olalım ondan. Bu haftaki ders cumartesi saat 9'dan inşallah 9 çeyrek hatta işte 9 çeyrek 9.30 diyelim çünkü yatsı şimdi hemen gidiyor. 9'a doğru gidiyor haftaya da yani. Şimdi 52 idi. Hemen olur 9. Namazımızı kılalım. Namazdan sonra oturalım. 9.30 gibi inşallah hüsnü zanla ilgili öyle kıssalar, öyle hadisler, öyle rivayetler yani haftaya kadar sağ kalalım inşallah. Haftaya kadar sağ kaldığımızda o rivayetleri duyduğumuz zaman da yani Müslümanız Allah bizi mutlaka kurtaracak. Ama dünyada mı ahiret? Mevla bizi kurtaracak. Biz Allah bize eziyet etmeyecek. Zulmetmez. Haşa zaten zulmetmez o kesin. Kimseye zulmetmez. O kesin. Azap etmemesini azap etse zulüm değil. Sen hak edersen azap eder. Azap başka azap etmez demiyorum. Zulmetmiyor o kesin kimseye. Kafire de zulmetmez. Ama bizi azap da etmeyecek diye umuyoruz. Bu umudumuzu da ayet hadislerle delillendiriyoruz yani. Bu noktada. Şimdi dersimizin sırasındaki evvela şu şehadetlerimizi bir okuyalım. Ondan sonra dersimizdeki hadis-i şerifin rivayetine önümde. Onu maddesine gelelim. Tam da dersimizin sırada geldiği yer Şaban ayının dersiyle münasip geliyor. Evvela şehitlerimiz var. Herhalde birkaç derste olmadı. Geçen perşembede olmadı ya birikti yani. Geçen iki şehit ben bir gecede bir haberlerde duymuştum. Ondan sonra da yaralı da vardı iki tane. Sonra onlardan bilmiyorum nasıl oldu yaralılar. Allah acil şifalarını ihsan eylesin. Uzman onbaşı Onur Karakaya. Piyade uzman çavuş İsmail Karataş. Piyade er Yusuf Duruk. Piyade uzman onbaşı Tuncay Saraçoğlu. Bunlar bizim şehitlerimiz. Bu işte geçen bir hafta 10 gün içerisinde belki daha da biraz fazla da olabilir bazıları. Bizim sohbetlerimiz itibariyle tam günlerini bilemiyoruz. Haftalık şu anda biraz hafta şaştı. Onun için Allah'ımız şehitlerimize rahmet eylesin. Garkay garik rahmet eylesin. Kabirlerini nur eylesin. Derecelerini âli eylesin. Seyyiatlarını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Ailelerine sabrı cemil, ecir, cezil ve amal-i salihatle hayırlı uzun ömürler ihsan eyleyip şehitlerle cennette onları da cem eylesin. Dünyada ayırdı, ahirette ayrılmaktan muhafaza eylesin. Amin, amin, amin. İsimlerini zikrettiğimiz asker şehitlerimiz ve onlardan evvel şehit olan cümle asker polis şühedamızın da ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah Allah Allah Allah Celle Şanuhu Celle Celaluhu amme nevaluke ve la ilahe gayruke ya Rabbel alemin sen fazl-ı keremille ya Rabbi Şehadetlerimizi bizden kabule karin eyleyip hasma cümlesi vatevelen bidat hacek. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Aziz, latif, şerif, ruhsan. Saniyen isimlerini zikrettiğimiz şehitlerimizin ve bundan önceki cümle şöyle devamızın ervahı. Tayyibelerini hediye eyledik. Şu saatte insal eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Sen fazl-ı kerimle kabirlen nur eyle, yüksek dereceler ikram eyle. Amin amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Ve ala alihi ve sahibi ve sellem. Teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Cemaatlerimizden tabii biz biliyoruz her hafta 20, 30, 40 bazen 50 vefat kadın erkek olmak üzere isimler yazılıyordu. Ben de tabii epeydir mescide zaten daha 27 Şubat'tan evvel işte tatil ettik. Şimdi Mart'ın 28'ini geçtik. Dolayısıyla bir ayı geçmiş zamandır biz cemaatle buluşamadık. O bakımdan yine bütün cemaatlerimizden geçmişlerin ruhlarına yine buradan onları da katalım, hediye edelim. Ama bize herkesin tabii isimleri de ulaşamıyor. Şu anda bana isimleri ulaşanlar kaderiyle. Bunlardan tabii koronadan vefat etmiş, şehit olmuş olanlar var. Normal tabii başka hastalıklar nedeniyle, eceli zaten gelmeden kimseye ölüm yok. Vefat etmiş olanlar var. Onları da isimlerini okuyarak. Selahattin, Ahmet, Kemal, Mustafa, Mehmet. Erkeklerden Raziye, Hayriye, Ramize hanımefendi, hanım kardeşlerimizden ve bu zamana kadar işte o arada yakınlarından, cemaatimize devam edenlerinden veya onların anne babalarından vefat etmiş olan, bizi Allah için seven, Allah için sohbetlerimize gelen, Allah için bir kere dahi dinlemiş olan ve imanla ahirete geçmiş olan bütün kardeşlerimizin yakınlarından meyit ve meytelerin ervahı tayyibelerine özellikle Meliha teyzemiz yavrusu da çok üzülüyor, işte ağlıyor, ediyor. Teselli eden ancak Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala ona bizden daha merhametlidir. Ahiret müminler için, imanlılar için, şehit olanlar için ahiret daha hayırlıdır. Bunda şüphe yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmezdi. Dünyada bir hayır olsaydı Resulullah vefat etmezdi. Sallallahu aleyhi ve sellem o düşün. Dünyanın hayırsızlığından ahiretin hayrına inşallah göçmüşlerdir diye hüsnüzan ediyoruz. İsimlerini zikrettiğimiz cümle meyit ve meyitenin ervahı için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Şanik. Ve amme nevalike ve la ilahe gayruk ya Rabbel alemin. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Bu ismi zikredilen meyit ve meytelere her birerlerine gark ay garık rahmet eyle, ruhlerini şad eyle, kabirlerini nur eyle, seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle, derecelerini âli eyle, kabir azabı var ise olanları ref eyle, bir daha da uğramaktan muhafaza eyle, mahşer sabahına kadar bu zikirlerin Kur'an'ı salih amellerin nuruyla kabirlerini pür nur eyle. Amin. Geride bıraktıkları ailelerine sükunetler, sekinetler, sabrı cemil, ecri cezil, amal salihat le hayr uzun ömürler ihsan ile amin. Allahum salli ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi sellem. Amin. Ya Rabbi biz de karantina gibi süreçlerdeyiz. Biz de evden çıkamıyoruz. Cenazelere gidemiyoruz. Yakınlarımızdan da vefat edenler olsa çıkamıyoruz. Onun için sen bu dualarımızı onların ruhlarına ihsan eyle ve bu vesileyle bir meyiti duyup da ona hayır dua edene cenazesine katılmış ve hatta defnine kadar bulunmuş sevabı ihsan edecek hadis-i şerifi geçen hafta okumuştuk. Geçen sohbette okumuştuk. O hadis-i şerifin müjdesine bizler de oturduğumuz yerden bu hediyelerimizi ihsal ederek vasıl eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Okuduğumuz hadis-i şerifte yani 3-4 ders yapıldı. Bir ders de Eskişehir'de yapıldı. O hadis-i şerifin devamında sıramıza gelen noktada buyuruyor. وَرَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِهِ Ümmetimden bir adam gördü. عَلَى الصِّرَاتِ Sırat köprüsünün üzerindeydi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala neyi gösteriyor? Mahşerde ümmetinin Sırat köprüsündeki durumunu gösteriyor. Bunların hepsini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla vefat etmeden önce göstermişti. Çünkü ona Miraç'ta da çok şeyler gösterdi. Rüyalarında da çok şeyler gösterdi. Efendim zaten gözüyle gösterdikleri, vahiy olarak zaten ayetleri, hadisleri bütün ona bildirdi. O ayrı. Bu gördüm diyor. Yani gözüyle gösterdiği anlaşılıyor. Sırat köprüsü biliyorsun kıldan ince, kılıçtan keskin, koca karı lafı değil. Müslim, sahih Müslim hadis-i şerifidir. O kadar tehlikeli bir geçit. Bu adam baktım diyor ne yapacak? Çünkü tökezlenip de cehenneme, aşağısı cehennem, çengellerle de asılıyor cehennemde. Aşağıdan çengellerle var, yukarıdan geçeni böyle aşağı çekiyor. Zaten düz yolda gidemez adam. Bir de aşağıdan çengeller asılırlarsa ne olacak? Yezhufu tökezliyor. Tökezliyordu. Ahyanen bazı zamanlar. Yani böyle bir düşüp tökezleniyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem çok acıyor ya ümmeti cehenneme düşmesin diye. Öyle Efendim sallallahu aleyhi ve sellem üzülüyor, heyecanlanıyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle diyor. Yani ne kadar heyecanlı bir iş ya. Ne kadar heyecanlı bir iş ya. Düştün cehennem, altı cehennem. Boğaz Köprüsü'nün altı gibi şey değil. Anladın mı? Fatih Köprüsü'nün altı gibi boğaz değil. Altı cehennem. Buradan da düşen patlar göbeğin de. Ama bu şimdi cehennem bu. Cehennem öyle bir şey ki ölmek de yok. Buradan düşersen ölürsün. Cehennemde ölmek de yok. Nefes almak da yok. Devamlı yanmak. Öyle tökezledi diyor. Ben çok diyor böyle üzüldüm. Ne yapacak acaba? Toparlanabilecek mi? Doğrulabilecek mi? Doğruldu diyor. Sonra biraz daha gitti. Bir daha tökezledi diyor. Eyvah! Bir düşerse cehenneme. Ve yetzu diz çöküyor. Ehyanen. Bazı vakitlerde de diz çöküyor. Ne demek diz çöküyor? Yani böyle ayakta gidemiyor. Ayakta gidemeyince artık başı dönü tam böyle düşecek. Ya kıldan ince, kılıçtan keskin. Bunun ne anladığınız acaba? Ben ne anladım ki siz anlayasınız? Bu hadis bu. Müslim'de ya. Yani bu kıldan ince, kılıçtan keskini söylüyorum. Bu hadis-i şerif okuduğum tabii dolu da. Tabarani'de var, Suyuti'de var, dolu kaynakta var. Bazen de tökezliyor. Bazen de diz çöküyor. Böyle efendim ayakta duramıyor, diz çöküyor. Sonra ve teallegu ahyanen bazen de asılıyor. Ne demek asılıyor? Düştü düşecek, böyle bir bacakları aşağı doğru sarkıyor, oradan aşağı tam yuvarlanacak tutunuyor. Ya ne heyecan be ya, ne heyecan be ya. Koronaya yakalanmaya mı benzer? Çünkü korona yakalansan ne olur? Herkes zaten bir gün eceliyle ölecek. Ecelin gelmediyse korona da adam öldürmez. Ecelin geldiyse de sağlıklı da olmak adamı yaşatmaz. Ama bu cehenneme bir düştün, bir saniye bile girip çıksan kömür gibi çıkarsın. Nerede kaldı ki binlerce sene yanmak var. Hele bir de Müslüman değilsen ebedi yanıp hiç çıkmamak var. Adam asılıyor aşağı. Şeyden, sırattan tutunuyor. Ya oradan aşağı cehennemin alevleri böyle yukarı doğru geliyor. Çengeller de onu aşağı doğru çekiyor. O da Sırat Köprüsü'nden düşmemek için yeniden düzelecek de köprü üstüne çıkacak. Artık hadi tökezledi. Hadi dizüstü çöktü. Anladık. Eşini bu hepten yan yattı. Efendim aşağı sarktı. Ve senin elin seni aşağıdan cehennemin askılarına, çengellerine karşı senin sırat köprüsüne elinle asılsan, tutunsan ne kadar tutturabilirsin ya? Bir insanın eli ne kadar tutabilir? Şimdi köprüden aşağı sarsa eli ne kadar onu tutabilir orada? Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi başımıza ya Rabbi. Getirme böyle musibetler. Ahiretimizi görüyor musun? Tam o sırada ne oldu? Ben böyle seyrediyorum diyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz bu hadisin hep gerilerinde bir ameli salihi herhangi bir amellerinden salih bir ameli kiminde neydi? Abdesti geldi, kiminde guslü geldi, kiminde cenabetten işte guslü yıkanması geldi, kiminde beş vakit namazı geldi, kimine haccı geldi, kimine umresi geldi. Hatırlıyor musunuz? Kimine güzel ahlakı geldi. Hep hadis-i şerifte geride uzun. Saatlerce yaptım ben bu derse. Bu sıram burada. Fecaethu. Birden an meselesi eli tutunurken çözüldü, çözülecek yani. Salatu aleyye. Bana okuduğu salavatları geldi. Hey gidi Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Ben size bunca salavat kitabı yazdım. Hangisini okuyorsunuz acaba? Hiç kim bir kitabı okumasaydınız da keşke sırf o salavatlar okusaydınız da. Hiçbirini okumadığınız için böyle söylüyorum. Yoksa hepsini okumanız lazım. Dünya kadar ilimler yazdım. 100'e yakın eser oldu ya. Yerili ufaklı kimisi 1000 sayfa ya. Bu kadar ilimler yazdık. Niye okumuyorsunuz arkadaşsınız ya? Ben sabahlara kadar okuyorum 40 senedir, 50 senedir böyle. Siz niye bu ilme hiç merak sarmadınız ya? Niye bir şey öğrenmek istemiyorsunuz ya? İlim adamı dünya ahiret kurtarır arkadaşlar. Kurtarır Allah'ın izniyle. Amel ihlas lazım ama ilimsiz amel olmaz. Onun için ilk durak yine ilim. Bana okuduğu salavatları geldi. Fehezet. Salavat tuttu, yakaladı. Salavat nura bürünmüş. Şekle girmiş. Pür nur vaziyette. Tuttu onu elinden. Fekâmettü alâ kademi. İki ayağının üzerine onu gel bakalım dedi. Çekti yukarı. Köprünün üzerine, iki ayağın üzerine ayağı dikti. Ve dâle surat. Bir de baktım benim ümmetim ondan sonra berk-ı hatıf gibi, çakan şimşek gibi sıratın üzerinden doğru cennete geçti gitti. Hey gidi salavat-ı şerife. Allahümme salli ala sellem. Şimdi hangi aydayız? Şaban-ı Şerif'teyiz. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Şaban-ı Şehri, Şaban benim ayımdır. Femen eraden yelkani fellesumu velev selasete eyyam. Mahşerde bana rıza üzere, memnuniyet üzere, şefaatime nail olmak üzere kavuşmak isteyen varsa 3 gün olsun Şaban ayında oruç tutsun. Ve salavattan evvel de iftardan evvel de 3 kere de olsa en azından bana salavat okusun. 3 gün olsun oruç tutsun. İftardan önce de 3 kere olsun bana salavat okusun diyor. Çünkü Şaban benim ayımdır. Niye benim ayımdır buyurduğunu biliyor musunuz? Çünkü estaizu billah innallâhe ve melâiketehu sallûne alennebiyy. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Şüphesiz Allah Teala bütün melekleriyle beraber o Nebi-i Zişan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a salat ediyor. Salat selam ediyor. Feyizler yağdırıyor, nurlar yağdırıyor, bereketler yağdırıyor, indiriyor. Allah ona muhtaç olmadığı halde Allah-u Teala ki ona bu kadar feyizler, bereketler, nurlar, rahmetler yağdırmak üzere salat selam ediyor. Ey iman edenler, siz onun şefaatine bu kadar muhtaçsınız. O elinizden tutmasa cennete geçemezsiniz. Havz-ı Kevser'den içemezsiniz. Sırat'tan geçemezsiniz. Kabirde, mahşerde sual cevap veremezsiniz. Peki niye duruyorsunuz da gafil oluyorsunuz da? Sallu aleyhi ve sellimü teslim. Ona salatü selam okumuyorsunuz. Çabuk salatü selam getirin buyur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Onun için kardeşlerim, çok salatü selam okumak lazım. Bundan dolayı bu mübarek ayda bu ayet indiği için Ahzab suresinin bu ayeti, salatü selam ayeti, bizlere salatü selam okuma emri Şaban ayında geldiği için, salatü selamdan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok haz ettiği için, memnun olduğu için, makamı ve derecesi yüceldiği için onun bizim salatü selamlarımıza ihtiyacı yok. Biz ona muhtaçız. Ama onun da derecesi artıyor. O sevaplar ona gittikçe, dualar gittikçe. Ya çünkü Allah'a vasıl olmanın makamlarının, basamaklarının nihayeti yoktur. Nihayeti yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de terakkiye devam ediyor. Şu anda kendi vefat etmiş ama bizim ölülerimiz gibi vefat etmiş değil. Kabrinde haydır, ruhani bir hayat ile, hakiki bir hayat ile peygamberler, el-enbiya hayyâun fî kubûri musallûn, kabirlerinde namaz kılıyorlar. Ama bizim okuduğumuz bütün salatü selamlar, onun bize öğrettiği, aldığımız abdestler, gusüller, zikirler, okuduğumuz Kur'an ayetleri, sureler, haçlar, umreler, sadakalar, zekatlar, hayırlar, haseneler, hepsinden bir mislik kime gidiyor? Ona gidiyor. Özellikle salat selamların hepsi ona gidiyor. Dolayısıyla o da manen yükselmesi, terakkisi artıyor. O zaman da sana da ne geliyor bundan? Şefaat geliyor, bereket geliyor, rahmet geliyor, azaplar kalkıyor, sıkıntılar açılıyor, fakirlik kalkıyor, korona kalkıyor, musibet kalkıyor, bulaşıcılar kalkıyor. Salavat-ı şerife kadar belaları açan, musibetleri kaldıran, sevapları artıran, günahları sildiren bir ameli salih var mıdır? Onun için Şaban Şerif ayında özellikle salavat-ı şerife eserlerimizi okumaya çok devam edin. Salat selamların fazileti hakkında salat selam okumanın faziletleri hakkında birkaç hadis-i şerif okuyacağım. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar. Ne buyuruyor? Allah-u Teala bana bildirdi. Men salli aleyhi fiyem elfe merra lem yemut hatta ara mak'adehu fil cennet. Günde 1000 kere bana salat selam okuyan en kısası Allah'ım salli aleyhi sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Ve hadi salatu vesselam aleyke ya Resulallah. 1000 kere bu okunur. Hele cuma günü okusa. Cuma gecesi okusa. Gece 500, gündüz 500. Allah. Bir gün içinde 1000 kere salavat okusa, cennette gideceği yeri rüyasında görmeden veya vefatından evvel, tam ölmeden evvel, Hacr-ı Aleyhisselam müjdeyle geldiğinde, Cebrail Aleyhisselam sağ kanadını açıp, cennette gideceği yeri ona göstermeden, vefat etmeyecek. Vefat etmeyecek. Allah Allah. İmam Suyuti bunu naklediyor. Bu hadis-i şerifi. Camiül Hadis'te. İbn-i Şahin. Et-Tergîb fî fâzl-i dua. İbn-i Şahin büyük muhaddis. O zikrediyor. Ya. Şimdi bak. Gel de bak şimdi bu hadis-i şerife gör. İbn-i Şahin Et-Tergîb fî fâzl-i dua'da İmam Sehavi El-Kavlül-Bedi'de zikrediyor bu hadis-i şerifi. Ne buyuruyor? Anebi Hüreyre'te radıyallahu teâlâ. Ebu Hureyre Efendimiz'den rivayet ediliyor. Es-salatu aleyye nurun ale-sırat. Gördün mü şimdi? O hadisle bu hadis nasıl tuttu birbirini? Bana salavat okumak sırat köprüsü üzerinde nurdur. Nur ne demek? Işıktır. Işık olunca yolunu görürsün. Işık olmazsa karanlık olur. Karanlık olunca yolunu görmezsin. İyi efendim, kıldan ince, kılıçtan keskin köprünün üzerinde bir de karanlıkta nasıl gideceksin? Işıkta zor gidilir. Ama eğer bana dünyadan okunmuş salavatların varsa orada gelip de elinden tutarsa bir defa salavatlar gelip sıratı aydınlatacak. Senin hakkında, senin için. Herkesin geçişi kendine ait. Öyle sırat köprüsünden geçerken Boğaz köprüsünden geçer gibi birbirine el sallayarak geçmiyorsun yani. Herkes kendi başına geçiyor. Herkes kendi ameliyle geçiyor. Anan düştü mü, cehenneme geçti mi bilmiyorsun. Cennete gidersen bakarsın, varsa orada görüşürsün. Sıratta öyle kimse kimseye el kol sallayamaz. Kimse kimsenin elinden tutamaz. Araban lastiği patladı gelip sana yardım edemez. Orası sırat köprüsü kardeşim. Salavatın varsa, salih amelin varsa nurun var, ışığın var. Salavat gelir, tökezlensen cehenneme düşecekken tutar seni kaldırır. Bana okunan salavat sıratta nurdur. Femen salli aleyhi yevmel cuma temanine mer. Cuma günü 80 kere bana salavat okusa diyor. Allah Allah. Özellikle ikindiden sonra, özellikle şu sıgayla. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyyike ve rasulike nebiyyil ümmi. Bunu benim eski dualarımda vardı. Şimdiki ezkarda tabii 1 ile 2 de o yoktur belki ama bir de hepsini yazdığımız için cuma günü bahsinde vardır. Ezkarın orada cuma bahsi var. Cuma günü okunacaklar. İkindiden sonra diye. Buradan arasınlar arkadaşlar bakalım. Bana sayfayı söylerlerse ben de size sayfayı söylerim. Buyuruyor ki eğer ki diyor cuma günü kim bana 80 kere salavat okursa diğer hadiste diyor ki ikinden sonra şu sigayla Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyyike ve rasulike nebiyyil ümmi gufirat lehu zünub temanin amel. 80 senelik günahı olsa affedilir. Daha benim 80 senelik günahım yok. 12 yaşında günahım yazılmaya başlasa 57 yaşındayım. Ne diyor? 45 senelik varsa günahım var. Varsa derken var da yani. Belki sildirmişimdir da. Günah işlemedim de devamlı tevbe ediyoruz ya. İstiğfar ediyoruz, zikrediyoruz, tesbih namazı kılıyoruz. İnşallah sildirmişim. Belki 45 senelik günahım yoktur da inşallah. Yani şimdi belki 3 günlük vardır, 5 günlük vardır, 10 günlük vardır. Ama her namazdan sonra istiğfarlara büyük günah bile olsa sildirecek amellere devam ediyorum. Ben kendim bildiğim kadarıyla bütün hadis-i şeriflerdeki özellikle günah sildirenler üzerine çok dururum yani. Neden? Her an ölebilirim, ahirete temiz çıkayım diye. Madem sıralı yağmur yağıyorsa silgecin de devamlı çalışması lazım. sıralı yağmur yağarken arabanın silgeci bir çalışsa bir dursa yağmurdan göz gözü görmez kaza yaparsın. Onun için madem ki devamlı günah işliyoruz, o zaman silgeç, anladın mı? Arabanın şöyle kalkan inen şeyleri. Hiç durmayacağız. Yani dilimiz istiğfarsız durmayacağız. Namaz, zikir, ibadet, 80 senelik. Ben 80 senelik günahım yok. O zaman ben 20 kere mi okuyayım acaba? 80 okuyacaksın. 80 senelik günah olsa bile affedilir. Benim yoksa annenin babanın affedilir. Ondan sonra nenenin dedenin affedilir. Anladın mı? Hatta bu akrabadan komşulara kadar fazileti var. Yani kendinde yoksa etrafındakilere, yani akrabana yakın, akrabana uzak, akrabana bile faydan olur. Mübarek adam, faydan olsun, faydan. İnsanlara faydalı olanlar en hayırlı insanların, en hayırlısı, hayrun nas, menfa'un nas. Hazreti Ali Efendimiz'den radıyallahu teala rivayet ediyor hadis-i şerifte, ne buyuruyor? Cibril aleyhisselam, kâle Cibril ya Muhammedu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, innallâhu teâlâ kul. Allah sana selam söylüyor. Ve buyuruyor ki bu haberi ümmetine duyur. Men salli aleyk aşra merrat istevcebel emane min sekatı. Şimdi bu koronalar, bulaşıcılar, bulaşıcı olmayan bütün belalar başımıza niçin yağıyor? Allah bize gazap ettiğinden. Günahlarımız yüzünden. Sana diyor, Cibril geliyor. Allah Teala burada, Habibim benden ümmetine müjde et. Sana kim 10 kere salavat okursa benim gazabımdan, yani Allah'ın gazabı coşunca kızması, Allah Teala bir kulunu sever, bir kuluna da kızar. Sevdiğine rahmet eder, sevmediğine azap eder. Gazap ettiğine azap eder. Eğer ki sana 10 kere salavat, hele bir de kal içinden gelerek şöyle, benim peygamberim, bütün nimetlerin vesilesi sallallahu teala aleyhi ve sellem, 10 kere Allah'ımı salli aleyhi ve sellem ala aleyhi ve sahbihi ve sellem okusa benim gazabımdan emanı hak etmiştir diyor. Eman ne demek? Güvence. Şimdi bu belalar niye geldi kardeşim? Bu belalar Allah'ın gazabından. Gazabını ne söndürür? Kelime-i şehadetten sonra ancak salavat-ı şerife. Gazabından emanı, güvenceyi hak eder diyor. Sabah 10 kere, akşam 10 kere. Mutlaka salavat-ı şerife. Men salli aleyhi aşran, inde sabah ve aşran delmese, hallet lehu şefaati yevmel kıyam. Ümmetimden kim sabah 10 kere salavat okusa, akşam 10 kere salavat okusa, kıyamet günü ona benim şefaatim nasip olur, olacak, kesin. Hem de şu bela kalksın, şu Allah'ın gazabından kurtulalım. Rabbimiz kızdı bize, kızdırdık Mevla'yı ya. Çok yanlış ettik, başından beri söylüyorum ya. Müslümanız diyenler bile ne yanlışlar ettiler ya. Bu kadar ilahiyette geçinen, hocam geçinenler, ayetleri, hadisleri inkar ettiler. Yetkililer bunlara göz yumdular, bunları vazifeden atmadılar. Ondan sonra sen ne diyorsun ya? Kim vazife yaptı? Hiç kimse vazife yapmadı ya bu memlekette. Bak Allah da gazap etti. O kadar aleni, fuhşiyat, münkerat, emri bil maruf yok, ne yankar yok, reddiye yok. Son sohbetlerin farkındaysanız bak herkesin keyfi kaçacak. Bak neler söyledi, bak Allah azap edecek, gazap gelecek. Bu böyle olmaz kardeşim. Bir tevbe edelim, yok. Kendime de, asi nefsime de anlatamadım. Size nereden anlatayım ya? Hoca 10 kere salavat-ı şerif. Hem sıratta nur olur, hem Allah'ın gazabından eman kazandırır. İbn-i Beşküval, büyük Endülüs hafızlarından, hadis hafızı, Kur'an hafızı çok. Bu hadis hafızı, Kitab-ül Kurbesi'nde bunu zikrediyor. İmam Sehavi zikrediyor. Evet, burada şu da var. Bu Erbain-i Ceylaniye, faziletli 40 salavat-ı şerife, 62. Risale okuduğum kitap. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin 40 salavatı var. Bunlar öyle bir salavat ki, yani öyle bir Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ilham edilmiş, ayetlerden, hadislerden de almış, kendine de ilham edilmiş. Bu 40 salavat-ı şerifi okuyan feyizlere, rahmetlere gark olur yani. Müstahrak olur kalır yani. Bunun 81. sayfası. Her şey de burada kitap olarak, sayfa olarak aklıma kalmıyor. Ama bu okuduğum kitap olduğu için önümde söylüyorum. Ebu Sa'id-i Hudri ne buyuruyor? Eyyumâ racülün lemtekün indehu sadakatün. Bir adam fakir olursa, sadaka verecek para bulamazsa, sadaka da az, az sadaka çok belayı def eder. Sadakayı tez verin, belalar sadakaları geçemez. Hadislerine göre şu anda da çok sadaka vermek lazım. Ama herkesin durumu müsait değil. Kendi sadakaya muhtaç Müslümanların çoğu ya. Kimin diyor verecek sadakası yoksa فَلْيَكُلْ فِي دُعَائِ ben ona bir dua üreteceğim diyor. O duayı söylesin diyor. Bak bunu İbn-i Beşküval hadis hafız zikrediyor. İbn-i Hibban Allah Allah. İbn-i Hibban zikrediyor. Hakim Müstedrek zikrediyor. İmam Bukhari zikrediyor. Bukhari ama Sahih Bukhari'de El Edebül Müfret diye tek cilt küçük bir eseri var. İmam Bukhari'nin aynı Bukhari'nin bizim bildiğimiz. O da zikrediyor bunu. El Edebül Müfret'te. Şu duayı okusun diyor. Şimdi biz sabah akşam sadaka niyetiyle bunu mutlaka. Sayfa 81. Erbain faziletli 40 salavat-ı şerife adı. Abdülkadir Geylani'ye ait. 62 rakam risalen. Ne buyuruyor? Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed abdike ve rasulike ve salli ala müminine vel müminat vel müslümine vel müslümat. Salli ne demek biliyor musun? Rahmet duası demek. Kime? Bütün imanlı erkeklere, imanlı kadınlara, Müslüman erkeklere, Müslüman kadınlara. Bunu okuduğu zaman dünyanın üzerinde şu anda ne kadar müminini müminat, müslümini müslümat varsa bundan evvel de Adem babamızla Havva anamıza kadar ne kadar Müslüman yaşayıp göçmüşse milyarlarca hepsine rahmet duası yapmış oluyor. Esasen salavat okuma ancak Efendimiz'e mahsus ancak onun peşine ona okuduktan sonra Müslümanlara da yapabilirsin. Onun için burada diyor önce bana salavat okursa sonra bütün Müslümanlara da salavat okursa rahmet. Sen şimdi bütün Müslümanlar bak şimdi koronadan bu şimdi kime gider bu rahmet duası? Rahmet ölüye de lazım diriye de lazım. Rahmet Allah'ın acıması demek. Allah acısa belayı kaldırır. Salavat o demek. Onun için diyor ki sadaka verebilecek paranız yok ise ama şimdi hem sadaka ver paran varsa hem bunu oku. Yoksa feinneha keffaretülü bu da ona kefaret sayılır. Aynı zekat ve sadaka gibi onu tertemiz eder diyor. Bu salavat diyor. Bunu insan bir kere okusa ne olursa bak. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed abdike ve rasulike ve salli ala müminine vel müminat vel müslümine vel müslümat ya. Bütün Müslümanlar bak komadakilere niyet et. Hastanedekilere niyet et. Virüs taşıyıcılarına niyet et. Bulaşmışlarına niyet et. Bulaşmamışlarına niyet et. Bütün Müslümanlardan bela kalksın kardeşim ya. Hem sadakaya geçer hem bela kalkar. Hem de Müslümanlara rahmet iste ya. Çok mühim bir salavat. Sayfa 81. Bunu da size öğretmiş oluyorum. Yine Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte. Bu hadis-i şerif okumayalım şimdi. Bu musafaha ile ilgili. Musafaha etmeye kalkarsınız şimdi. Şu anda müsait değil durum. Ondan sonra efendim ne buyuruyor? Bir adam Fudale bin Ubeyd radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte otururken bir adam mescide girdi. Hemen namaz kıldı. Namazdan sonra Allah'ım mağfirli ve rahmini Allah'ım beni bana mağfiret et, bana rahmet et, dua et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Acil teyyel musalli. Ey namaz kılan hızlı dua yaptın diye. Hemen mağfiret, merhamet istedin ama çabuk istedin. Niye? Öncesinde bir şey yapmalıydın. İzâ salleyte fekâette namazı bitirince oturduğun zaman fehmedillâ azze ve cel bimâ hu ehlû. Allah'a layık olduğu şekilde hamdü senada bulun. Ben çok hamd sıgaları bilmiyorum. Ya Fatiha'nın başını bilmiyor musun mübarek adam? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bundan büyük hamd var. Bir elhamdülillahi Rabbil alemin de diyeceksin. Sümme salli aleyh. Sonra da bana bir salavat oku. Allah'ım salli aleyhi Muhammed ve aleyhi ve sellem. Sümme du. Sonra Allah'tan ne istersen iste. Başına hamd etmeden bana salavat okumadan istersen aceleci davranmış olursun, reddolursun buyurdu. Bana salavatsız olmaz. Allah'a hamd, Resulüne salavat. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Sonra başka bir adam girdi. Efendimiz o adama bunu tembihledi. Başka bir adam dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturuyordu mescide. O da hemen namaz kıldı. Namazdan sonra ellerini açtı. Allah'a hamd etti. Sonra da hemen salavat okudu. Salavattan sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salavat okur okumaz dedi ona. Eyyüel musalli, ey namaz kılan. Üd'ü tüceb. Şimdi Allah'a yalvar, dua et. Ne istersen verilecektir. İcabet vaktine geldi. Neden? Çünkü hem Mescid-i Nebevi'ye girdin, hem nafile namaz kıldın, hem de hamdü salat yaptın. Hemen icabet olacaksın. Onun için duasını kabul eser isteyen, duanın başında salavat-ı şerife, ortasında salavat-ı şerife, sonunda salavat-ı şerife. En azından başıyla sonu kesin. Çünkü salavatı asla reddetmiyor. Bir adam ne kadar bozuk olsa, günahkar olsa, Allah onun zikrini reddetse, hamdini reddetse, namazını kabul etmese, salavat peygamberimize dua olduğu için sevgilime yapılan duayı kabul ederim diye. Sen de bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat okuduğun zaman, sonra da ya Rabbi bana da şifa ver, bu hastalığı bulaştırma dediğin zaman, peşine bir daha salavat okuduğun zaman Allah Teala buyuruyor, ulan ben şimdi bunu bulaştıracaktım. Yani kızmışım buna. Günahkar, bozuk adam. Ama veya ondan veya başka bir bela verecek. İlla ki bu bela anlamına gelmiyor. Madem ki bana duanın başında Habibime dua etti, sonunda Habibime dua etti, ben de onları reddetmem. Şimdi iki duasını, Resulüme yaptığı iki duasını kabul edip de ortasındakini reddetmeye de şanıma yakıştıramıyorum. Ben keremime yakıştıramıyorum. Hadi ortasındakini de kabul ediyorum diyor. Bu çok kesin bir hadistir ha. Onun için mutlaka bu hadis-i şerife riayet edin. Yani duanın başında salavat, sonunda salavat-ı şerif. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu teala hatta rivayet edilen hadis-i şerifte ne buyuruyor? Bu Tirmizi'de var, İbn-i Ebi Şeybe'de var. Bunda 4 satır kaynak var. Evlen nâsi bi yevmel kıyameti. Kıyamet günü insanlar içerisinde bana en yakın kim gelecek? Mahşer. De cennette. Cennete girsen bile mesafe var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem makamı nereye? Seninki nereye? Girsen bile. Kıyamet günü insanlara, bana kıyamet günü efendim insanların en yakın geleni, mahşerde en yakın duranı, ham sancağı altında, livaül hamd altında, livaül kerem altında, şefaat orada ona, sıratta, mizanda, hep Efendimiz'e kim ne kadar yakınsa o kadar kazanacağız. Ekferum aleyhissalatim, bana en fazla, en çok kim salavat okuyorsa, dünyada okuduysa en yakınımda odur. Başka bir şey aramayın diyor. Orada soy sop sökmez. Para mal mülk sökmez. Orada salavat çeker. Onun için Şaban-ı Şerif ayındayız. Salavat-ı Şerif'i artıralım. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Ne buyuruyor? Anenes İbni Malik radıyallahu teala Enes Hazretlerinden rivayet-i Hazreti Şerif'te İnne encâkum yevmel kıyameti min ehvaliha ve mevâdınihâ اَكْفَرُكُمْ عَلَيَّ صَلَاتًا ف۪ي دَارِ الدُّنْيَا Kıyamet günü çok dehşetli halleri var. Çok dehşetli, şiddetli mekanları var. Sıratta bile 7 yerde duraklama var. 1000 sene tevkif var. Mahşerde 50.000 sene halden hale, yerden yere geçilecek. O kıyametin bütün şiddetlerinden, dehşetlerinden efendim beni en çok kim kurtaracak? Beni en çok kim kurtaracak? Efendim sizi benim şefaatimle en ziyade kim kurtaracak? Beni, benim şefaatimi devreye sokarak, benim vesilemle, benim hürmetime, benim salavatım bereketine sizi en ziyade kurtaracak ameliniz hangisidir? Hangisidir? Bu kadar zikir, amel, binlerce fazale amel yazıyoruz, okuyoruz. Buyuruyor ki, dünya yurdunda bana en fazla salavat-ı şerif okuyanınız kimdiyse, kimdiyse en kurtuluşa ereniniz odur. Bak bizim Mehmet Ali enişte işte geçenlerde vefat etti. Efendim, benim kardeşimin kocası eniştemiz. İtikadı, yani şeriat itikadı hakikaten çok. Yani dünya bir yana, Kur'an bir yana, şeriat bir yana, onda hiç şüphe yok. Amellerde hepimizin kusuru olabilir ama şeriat itikadına, imanına ben şahidim. Allah mağfiret eylesin, seyyatını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Vefat etti. Daha işte gömülmeden o gece rüyasına itibar ettiğim bir hanımın rüyasına girdi. Yani rüyası çıkan bir kadıncağız. Tanıyoruz aileden. Rüyasında dedi ona ki daha gömülmemişti o gece daha. Yani gece, o gece evde cenaze, sabah gömülecek. Dedi ona ki aman çok salavat okuyun. Çok salavat, salavat, salavat okuyun dedi. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Çünkü yani hakikaten bu hele ki diyor günahkarlar için mesela Kur'an okumaktır vesaire. Kur'an da acayip bir şey. Rubbete alinil Kur'an vel Kur'an yelanim. Nice Kur'an okuyanlar var. Kur'an onlara lanet eder. Bu da tehlikeli bir şey yani. Çünkü Kur'an okuyorsun, faiz alırken faiz ayetine gelirsen, faiz alan biriysen o ayetin laneti geliyor sana. Zina diyorsan zina etmeyin ayetine gelirsen lanet geliyor sana. Sen de hatimi bitirdim hoca efendi duasını yap. Anladın mı? Kaç ayeti geçtin oradan? Gıybet etmeyin ayeti var. Sen gıybet ediyorsan, iftira etmişsen birine ayetten lanet alıyorsun. Kur'an ağır bir şey yani. Kur'an ağır bir amel yani. diyor ki ulema ve meşayih ittifak ile, günahınız çok ise sizi ancak salavat paklar diyor. Salat selamdan daha ziyade günahkarlara yetişen bir amel. Çünkü öbür amellerde bayağı şart şurt var. Hepsini yapacağız ama Mevla Habibine yapılan duayı reddetmediğinden orada bir garanti var ya. Ne buyuruyor Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh? Resulullah salatü selam okumak diyor. Ateşin üzerine atılan soğuk su, ateşin üzerine atılan soğuk suyun onu söndürmesinden günahları ve Allah'ın azabını daha çabuk söndürür diyor. Ya Allah sana gazap etmiş. Zaten Allah gazap etmese bu konuda bela gelir mi? Gazabını çekince başına bela yağıyor işte. E sen o belayı, o ateşi, gazabı neyle söndürecek? Salatü selam diyor. Soğuk suyu ateşe dökmek gibidir diyor. Onun için bundan daha eftalini görmedim diyor Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu teala. Allah Allah. Hazreti Ali Efendimiz'e rivayet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ya Ali, ihfaz minni hasleten. İki faziletli ameli benden ezberle. Benden muhafaza et, belle. Etani bima Cibril aleyhisselam. Cibril getirdi bana diyor. Cibril bana söyledi bunu. Eksir salat aleyhi sehar. Gece seher vaktinde imsaktan evvel kalk. Bana çok salavat oku. Allahu salli ala seyna Muhammedin ve ala sahbihi. Ve istiğfar bil mağrib. Güneş batmasına yakın istiğfarı çok yap. Çünkü güneş batarken günahlarını da batırıyor. 70 kere estağfurullah dersen tam batış vaktinde. Grup vaktinde istiğfar çok yap. Ve salat ala nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salavatı çok yap. Ve istiğfar li ashabi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de benim ashabım için de çok istiğfar et. Onlara da çok dua et. Sahabeye çok dua et. İşte onun için Allahümme salli ala seyna Muhammedin ve ala alihinden sonra ve sahbihi de diyoruz. Sahabeyi de katmak lazım. Sahabeye dua yaparsan bütün bu hadisler onlardan geldi bize. Hakları var üzerimizde. Şahidani min şuhudi Rabbi Azze ve Celle ala halki. Seher ve fe inne sehara vel magribe. Seher vaktiyle güneşin battığı an bu ikisi Allah'ın bütün mahlukatına şahit tutacağı şahitlerindendir. Bu iki saatte salavat ve istiğfarın varsa şahitlerin ahirette kuvvetlidir. Senin salih ameline diye şahitlik edecekler, sana şefaat edecekler. Abdurrahman İbni İsa radıyallahu anh rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ne buyurdu? Bak bak bak. Demin bin kere gelince çok geldi ya, ben bin kereyi nasıl yapacağım günde? Her gün bin kere. Ben onun için size dedim. Cuma hiç olmasa bin kere yapsak. 500 gece 500 gündüz. Hani cumaları bin kereye devam etsek yine bu müjdeyi alırdık. Ama bu hadis-i şerif daha kolay bir şey söylüyor. Ne buyurur? Men salli aleyhi fi yevmin kamsine merraten safehtühü yevmel kıyame. Kim bana her gün, orada bir gün içinde bin kere demişti. Burada ne buyurdu şimdi? Her kim fiyemin, bu da bir gün içinde demiş. Her gün dememiş. Demek her gün yapamasak da. Ya yapabiliriz ya. Bir gün içerisinde, bir gün ne demek biliyor musun? 24 saat. Güneş batmaktan güneş doğana kadar yani. Bu 24 saat. Gece uzalır kısalır falan ama tümü 24 buluyor. Bir gün içinde bana 50 kere salavat okursan. 50 kere. 50 kere nedir ya? 50 kere 10 dakika tutmaz ya. 5 dakika tutmaz ya. Kısasını okursa. 50 kere salavat okursa. Safahtu yevmel kıyam. Şunu bilsin ki kıyamet günü ben onunla musafaha yapacağım. Kıyamet günü Resulullah senden musafaha yaparsa azap olur musun ya? Sırattan düşme tehliken kalır mı ya? Mizanda sevabın hafif gelme tehlikesi kalır mı ya? Cehenneme girme tehlikesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehenneme göndereceği bir adamı musafaha eder mi ya? Mantıklı mı yani sizce? Kıyamet günü ben onunla musafaha edeceğim diyor. Cennette demiyor. Cennette deseydi zaten cennete girmiş. Tehlikeler geçmiş. Kıyamet gününde diyor. Kıyamet günü ne demek? Tehlikeler daha geçmeden. Esas orada musafaha olduğu zaman tehlikeden kurtulduğunu anlıyorsun. O zaman rahatlıyorsun. O zamana kadar nerede rahatlayacağız? Onun için ne kadar önemi var bunu ya. Bu salat bu 50 kere hangi sırayla okunsun diye ulema bunu müzakere etmişler. Ebu'l-Ferac Abdüs Rahimullah Hazretleri diyor ki hadis-i şerifin ravisine soruldu. O sahabiye soruldu. Hangi şekil yani binlerce salavat sırası var. Hangi şekilde okuyalım? Buyurdu ki Efendimizin eşlerine ve zürriyetine de katmak lazım. Yani ben onunla musafaha edeceğim diye. Çünkü eskileri bizim annelerimiz. Öz be öz anamızdan ileri anamız ya. Onlara da dua etmek lazım. Onun için diyor, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi. Kısa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi. 50 kere. Sayfa 88'de. Abdülkadir Genel 40 salavat kitabında. Sayfa 88'de. Ve ezvacihi ve zürriyetihi. Ama diyor, bak şimdi, böyle yaparsanız inşallah çok güzel olur demiş sahabeden o zat. Ama demiş sadece Allahümme salli ala seyyidina Muhammed deseniz bile, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, sade bu kadar 50 kere deseniz bile bu da inşallah yeterli olur demiş. Ama ve ezvaci ve zürriyeti, eşlerini zürriyetini katarsanız, yani zürriyeti ehli beyt demek, o zaman ehsen olur demiş. Çok güzel. Efendimiz diyor ki işte musafaha ederken de senin sıran önce gelir mesela. Güzel olur ne demek? Bir güzellik yaparlar yani. Bir güzellik. Güzelliğe güzellik. Hel cezavli ihsan illel ihsan diyor Kur'an. İyilik, güzellik yapmanın karşılığı ihsandan başka bir şey olamaz. Sen Allah'a iyi amel yap çıkarırsan Allah sana iyi müjde çıkar. Ondan sonra yine buyuruyor Ebu Rafi'a radıyallahu teala buyurur ki sizin birinizin kulağı çınladığı zaman salavat nerelerde okunur? Bu hususta müstakil eserler yazılmış, ciltler dolusu kitaplar yazılmış. Salavat okunacak noktalar. Her yerde salavat okunmaz. Mesela yani şimdi. Ya biliyoruz hoca tuvaletin içinde de okunur. Tuvaletin içinde Allah da denmez. Onu demedik şimdi. Ben onu demek istemedim şimdi. Her yerde salavat okunmaz ne demek? Yani şimdi sen namazın kıyamında ettehiyatü de okuyorsun şimdi. Sen kıyamda Allah'ıma salli diyor musun yani şimdi? Her yerde salavat okunmaz. E salavat çok sevap madem ben her yerde okurum arkadaş. Böyle bir saçmalık yok. Mesela salavat okunmayacak yerlerden birisi. Neresi mesela? Bir malı satarken diyor. Eğer ki diyor o malı değerlendirmek için veyahut efendim işte çok değerli, çok kıymetli bilmem ne. Faziletini bilmem neyse anlatırken arada salavat okuyarak malı pahalaştırmak veya değerini artırmak için Allahu salli yani ben bak sana söylüyorum hakikaten 50 lira bu eder yahu. Çok kıymetlidir Allahu salli ala seyyidina falan. Böyle şeyler yaparsa diyor bu diyor haramdır diyor yani. Mesela her yerde salavat okunmaz. Ondan sonra mesela nerede salavat okunmazlardan bir tane. Okunurun haddi hesabı yok da okunmazdan bir iki. Mesela diyor hayvanı yatırdın Bismillah Allahu Ekber. İşte Allahu Ekber, Allahu Ekber işte cemaatle beraber tekbirler getiriliyor kurbanı keserken. En son noktada ne söylüyor? Bismillah Allahu Ekber ve sallillahu ala Muhammed denmez. Sadece Bismillah Allahu Ekber deyip keseceksin. Orada salavat yeri değil diyor mesela. Ne olur? Bidat olur diyor. Yani orada Bismillah Allahu Ekber'den başka bir şey. Yani salavat okunmaz diyor. Misal. Ama şimdi burada mesela salavat okunacak yerlerden beni söylüyor. Buyurur ki zaten net üzünü hadiküm. Sizin birinizin kulağı çınladığı zaman benim kulağımın ayarı mı kaçtı? Ne oldu? Kimse beni mi anmıyor? Ya da herkes benden bahsediyordu onun için çınlamayı normale mi geldi bilmiyorum. Sizin birinizin kulağı çınladığı zaman eskiden çınlamayı hatırlardım. Şimdi çınlama bunlama. Herhalde sıralı çınlamaya geçti. Otomatiğe bağladı yani. Ama sizde ara sıra kulağınız çınlıyorsa ne yapsın diyor? Fel yezkurni hemen beni ansın. Ve lusalli aleyhi hemen bana salavat okusun. Çünkü o zaman diyor sizi biri anıyor. Neyle anıyor ama? Artık iyi mi anıyor, kötü mü anıyor falan. O zaman fel vel yakul desin. Ne desin? Zekerallahu bi hayrim men zekerani. Kulak çınlama duası. Bu hadis-i şerifi İbni Hacer de almış, Metalib-i Aliye'de İbni Beşküvel almış, Taberani almış. Dolu kaynağı var. Kulağınız çınladığı zaman hemen zikredip beni ansın diyor, beni. Beni hatırlayıp hemen bana salavat getirsin ve duasın. Beni hayırla ananı Allah rahmetle ansın. Zekerallahu bi hayrin men zekeren. Beni hayırla yani iyiliğimi söyleyene. Beni hayırla yad edeni Allah rahmetiyle yad etsin. Çok güzel bir dua ya. Bu sen de kulağın çınlarsa sen de ona dua diyorsun. Bu da sünnet-i seniyedendir. Efendim bu da sayfa 88'de. Evet. Kim bir şeyi ne buyurur? Osman İbni Ebi Harbil Bahili radıyallahu anh. Bu çok meşhur ha. Hemen bir insan bir şey unutup hatırlamak istediği zaman ne yapar? Allahu salli aleyhi ve sellem. Neydi acaba diye. Bak o var. Men Eraden yuhaddise bi hadisin fenesiyor. Bir şeyi anlatmak istiyor. Aklına gelmiyor. Neydi bu benim konuşacağım? Buna bir şey söyleyecektim. Böyle bana çok oldu. Sana bir şey diyecektim ama ne diyecektim? Unutursa fel yusalli aleyh, bana salavat getirsin diyor. Niye? Feynefi salati aleyh halefe min hadis. Ne diyecekti onaysa bana salavat getirmesi. Yani neyi hatırlasaydı da söyleyecektiyse de bana salavat okuması onun söyleyeceğinden hatırlasaydı bile anlatacağından bin kat hayırlıdır diyor. Bir defa bana bir rahmet duası yapsın. Çünkü neden? Allah da ona 10 kere rahmet okuyacak. Bir salavata 10 rahmet. Peşine de diyor ki ben sen yezgür ol. Umulur ki unuttuğunu da hatırlar diyor. Allah Allah. Mutlaka hatırlar demiyor. Umulur ki unuttuğunu hatırlar. Yani şunu anlıyorum ben. Eğer hayırlıysa diyeceği şey hatırlatılır. Hayırlı değilse de zaten unutturulur. Ama bir salavat okumuş olduğu için söyleyeceğinden daha hayırlıyı buldu. Rahmete kavuştu. Bu da çok büyük bir müjde. Allah Allah. Şu an İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet ediyor. Bu kitapta neler var? Bu kitapta neler var? Bu kitapta neler? Allah Allah. Hadis-i şerif çok çok çok çok. Salavat-ı şerif okuman Allah'ıma salli ala sena Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. İnşallah bir hadis-i şerif daha okuyayım. Salavat-ı şerif ile alakalı olarak özellikle Şaban Şerif Risalesi'ni okuyun. Şaban Şerif Risalesi'ndeki faziletli amellerle amel edin. Bir amel size söyleyeceğim. Orada da 3 tane salavat-ı şerifi var. Özellikle 40 sabah okuyan. Bak şu Koran'ın kalkması için. Her sabah namazdan sonra 1 kere okuyacağız. 40. sabah oldu mu Allah'ın izniyle bela kalkar diyor. Bakalım kiminki kabul olacak. Onun için ben okuyacağım diyemiyorum. Ben 40 sabah benim çok derslerim var. Bazı kere gece sabah da uyumuyorum. Şimdi 40'ı belki çok okuyacaklarım var. Zaruri okuyacaklarımı okuyorum ama şimdi 40'layamayabilirim. Unuturum arada 38'de bir tane. 40 sabah okursa diyor. Seyyid Ahmet'e Rufai Hazretleri'nin havasından. 40. sabah diyor atlatmadan okursa diyor. Kendine bela hastalık gelmesin diye niyet etmeyin. Ümmetten bu mikrop kalksın diye dua edin. Ümmetçi olun önce. O zaman sana zaten hiç Allah'ın izniyle dokunmayacak. Onu da öğretirim. Şimdi sayfasını söyleyeceğim. Evet. Neyse şimdi bu kitaptan birkaç şey söyleyeyim. Burada sayfa 89'da kalın bana unutturmasın. Haftaya buradan birkaç salavat daha okuyacağız. Erbaini Ceylaniye'den. Sayfa 89'da salavat-ı şerifenin faziletleri bitmez. İşte bak sıratta nur olduğu bu hadiste de geçti. Oradaki hadiste bunu ben aynı anda o da gelecek diye düşünmedim. Salavat bahsini açtım. Oradaki hadisin aynısı sırat üzerinde nur olur buyuruyor. Orada da sıratta tökezleneni tutar. Buraya kadar sırat salavat bahsinin derse devam edebilir. Bu ders birbirine muhalif ve muğayir değil. Daha efendim salavat-ı şerife ile ilgili. Ne diyeyim size? Salavat-ı şerife ile ilgili çok yazdım da. Şaban-ı Şerif. Bu Şaban-ı Şerif'ten size bir kelime-i tevhid öğretiyorum. Onu okursanız Şaban ayında Allah-u Tebareke ve Teala buyurdu ki Kütüb-ü Salife'de geçmiş kitaplarda Mevla'nın buyurduklarından Men kâle fî Şaban kim Şaban-ı Şerif ayında bu duayı okursa İmam Safûr-i Nüzzetül Mecâsiz diyor. Şaban-ı Salise sayfa 278. Sahife 278. Dergide birçok şey yazılamıyor. Dergi biliyorsun biraz da küçüldü şey. Yani kaç ay evveldir öyle oldu da yerimiz çok geniş kalmadı. Onun için bunları kitaba havale etmek durumunda kaldım. Bir de öğlen ikindi arasında 3 ayların istiğfarını okuyun. O da 279'da. Seyyiatını yakın, yıkın, mahvedin buyuruyor. Öğlen ikindi arası. Unuttuğunuz ikinden sonra da olur. 7 kere en azından 1 kere. O istiğfarı okuyun. Çünkü biz şu anda günahlarımızın belasını çekiyoruz. İstiğfarla bu bela kalkar. Başka bir türlü kalkmaz. Onun için bu istiğfar da önemli. Sayfa 179'da. Onu zaten evvelce cepte söylemiştim size hatırlarsanız. Ama bu 3 ayların istiğfarıdır. Ramazana kadar yani bayrama kadar bu istiğfara devam ediliyor. 3 ayların istiğfarı diye geçiyor kitaplarda. Hani meşhur Estağfurullah el-Azim el-Lezî la ilâhe illâhu el-hayyel-kayyum ve tevbe. Tevbete abdin zalimin li nefsi ilâ mülkül nefsi. Nef'an ve la darra ve la mevtem ve la hayâtem ve la nüşûm. Osmanlı ecdadımız bu salavatı seneye koymuş değil 3 aya. Biliyorsun Fatih Camisi'nde hala okurlar. Fatih Camisi'nde hala siz hatırlamıyorsunuz bilmiyorum cenazeye gittiğinizde falan. hatırlamış olmanız lazım. Fatih Camii'nde her namaz, öğlen namazından sonra bu istiğfar okunur. Onun için biz bunu esasen rivayette 3 aylar için geçiyor. Onlar Osmanlı ecdadımız o kadar önem verdiler. Demek 3 aylarda unutulur diye otomatik her güne bağlamışlar. Bu istiğfar meleklere Allah vahyeder. Sayfasını defterindeki seyyiatını mahveden. Yakın, yakın. İnşallah Allah bu mikrobu da yakacak. Günahları yakarken mikroplar da yanacak. Virüsler de yakacak Allah-u Teala. Allah yakabilir bunu ancak. Bunu Allah'tan gayrı buna baş edemez. Amerika baş edemiyor. Avrupa baş edemiyor bundan. Dünyanın gavuru baş edemiyor. Hani ki onlar çok ilerlediler ya teknolojide. Hikaye. Allah ancak bunu kaldırır. Onun için istiğfara devam. Bu üç ayların istiğfarı sayfa 279. Şaban-ı Sâsî. Önümde olduğu için onu da görmüşken söyledim. Esas okuduğum şu. Şaban-ı Şerif'te okuyacak tevhid zikri. La ilahe illallah ve la ne'abudu illa iyyah. Muhlisine lehuddine ve lev kerihel kafirun. Böyle büyük bir kelime-i tevhid. Uzun kelime-i tevhidler vardır. Uzunlardan biri de budur. Uzun tevhidler yani. Kısası la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu uzunu. Uzunların da çok lafzı var. Yuhyi ve ümitlisi var. Ve hayyul amitlisi var. Bi edil hayırlisi var. Yani ilaveliler çok. Bu da böyle. Allah Teala ona diyor, bin sene ibadet sevabı yazar. Bin sene. Bin sene kim yaşayacak ya? Kadir gecesi bin aydan hayırlı, 83 sene 4 aya diyor. Bu bin sene. Bin ay değil, bin sene. Ve ma'an zunub elf sene. Bin sene yaşayıp da hep günah yapmış olsa hepsini bir bu tevhidle siler. Ama Şaban ayında okunursa. Ve haraca min kabri ve vecuhukel kameri leyletel bedr. Mezarı kabrinden çıkarken yüzü dolunay gibi parıl parıl çıkar. Bu adama azap olur mu da? Bu adam sıratta tehlike geçirir mi ya? Ve kütübü indallahi sıddika. Allah'ın dinde nebilerden sonra sıddıklar gelir. Bu da şehitlerden de yukarı sıddık mertebesine çıkar, yazılır diyor. Şaban ayında bir kere okusan. Yani bari her gün 3, 5, 10 oku da mübarek adam kelime-i tevhid ya. Kafirler çatlasa da diyor, istemese de diyor ben Allah'ımı tevhid ederim, ihlas ederim diyor ya. Onun için çok Mevla çok seviyor bu kelime-i tevhidi. Bunu okuyalım. Özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat-ı şerife okumanın en makbul ve muteber olduğu bir aydayız. Şaban benim ayımdır buyurması hasebiyle Allah-u Teala haşa ameller içerisinde namaz kılar mı? Haşa. Oruç tutar mı? Haşa. Zekat verir mi? Haşa. Şimdi bizim yaptığımız bu kadar amellerin hiçbirini Allah-u Teala yapar mı? Haşa. Bir amel var, Allah da onu yapıyor. Bizim de yaptığımız amellerden biri. Tek amel var ha. O da nedir? Habibine salat selam ediyor. Yani Allah-u Teala ile haşa iştiraktan bahsetmiyoruz ama Allah'ımızın yaptığı bir amel olarak yaptığımız tek amel salatü selam. Yapmamız mümkün olan tek amel salavat-ı şerife. Salli ala selam Muhammed'in ve ala aleyhi ve sellem. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demin okuduğum hadis-i şerif buradaymış. Nekku ebdâneküm bi savmi şabani siyam şer ramadan. Ramazan orucuna temiz kavuşmak için Şaban'da çok oruç tutarak bedenlerinizi temizleyin. Bedenlerinizi temizleyin, Ramazan'a temiz çıkın. Fema min abdin yasûmu selâsete eyyâmi Şaban. Benim ayımdan Şaban'da 3 gün bile oruç tutsa, ne diyor? Bana ahirette şefaatime kavuşmak isteyen 3 gün olsun benim ayımda oruç tutsun. Sümme yusallî aleyhi mirâran kable iftârihi. İftardan önce bana salavat okursa, birkaç kere diyor. Birkaç kerenin en azı 3'tür. Yani cemiyinin çoğulun en azı 3'tür. Okursa illa gafarallahu lehu ma takaddem min zenbi. Allah onun geçmiş bütün günahlarını mağfiret edecek buyuruyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayında salavat çok önem kazandı. Yani çok. Belaları da salavat ile Rabbim kaldıracak cümlemizin üzerinden. Onun için 12 bin kadar salavat sigası vardır diyor İsmail Hakkı Hazretleri Ruhul Beyan sahibi. 12 bin. Daha 12 milyon da vardır ulemanın, evliyanın, meleklerin de bilinen, kayda geçen, kitaplarda yazan yani. 12 bin. Meşrik ve mağrib elinden, yani doğuda bulunanlar, batıda bulunanlar, dünyanın her yerindeki ulema, evliya her biri değişik lafızları tercih etmişler. Ancak burada Abdülkadir Geylani'den rivayet edilen bir salat şerife var, salvat şerife. Bir mağaranın kapısına kudret kalemiyle nakşedilmiş. Yazanı bilinmiyor. Kudret kalemiyle yazılmış. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir dağda ibadet ederken bir mağaranın kapısına Mevla bunu yazdırmış. Kudret kalemiyle. O kapıda bunu görmüş. 50 bin salavat okumaya denk. Bir kere okuyorsun 50 bin salavat okumuş oluyorsun. Sonra Abdülkadir Geylani Hazretleri orada bu fazileti görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra rüyasında görmüş. Rüyasında mana aleminde görünce demiş ya Resulullah böyle bir salavat-ı şerife gördüm ama itibar edeyim mi etmeyeyim mi? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki ta'dilu bi seb'in elf salâ. O 50 bin salavata muadil gelmez 70 bin salavata denk gelir buyurmuş. Ki Abdülkadir Geylani'nin zuhuratı bu ya. Onun için bu salavat-ı şerife çok önemlidir. Bu 274 75'e geçiyor. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummiyil kureşi bahri envarike ve madini esrarike ve ayni inatike ve lisan hüccetike ve khayri halkike ahabbil halkı ileyk abdike ve nebiyike lezi khatemte bil enbiya vel murselin ve ala alihi sahbihi ve sellim subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin elhamdülillah rabbil alemin. Ne okudum şimdi ben? 70 bin salavat çekmiş o. Allah'ım salli ala seyyidina. Hiç şüphe yok. Bütün meşayih bunu naklediyor. Bir de Seyyid Ahmed el-Rifai Kutsesi'ne ait kutuplar peş peşe Abdülkadir Geylani, Ahmed el-Rifai, Ektab, en büyük veliler. Onun salavat, o da bir acayip bir şeydir. Allahum salli ve sellim ala seyyidina Mevlana Muhammed. Bahri envarike ve madine esralike ve lisani hüccetike ve arusi memleketike ve imam hadratike ve turazi mülkike ve hazani rahmetike ve tariq-i şeriatike el-müteleddiri bi tevhidike insani aynil vücud ve sebebi fi kulli mevcud. Aynı ayağını halkıken müteqaddim min nevru dıyâike salaten tehullü bi akudeti. Öyle bir salavat ki düğümlü işlerimi çözesin onunla. Ve tüferricü bi kurbeti sıkıntılarımı onunla açasın. Salaten öyle bir salavat ki turdıyike ve turdıyhi. Ya Rabbi seni de razı etsin, Habibini de razı etsin. Ve terdâ bi annâ ya Rabbel alemin. O salavat sebebiyle sen de bizden de razı gelesin. Ne biçim salavat. Ne kadar olsun salavat? Adeden ma hata bi ilminin kuşattıkları sayısınca. Ve ahsa kitab, kitabının levh-i mahfuzun saydıkları sayısınca. Ve cerabi kalemi, kaleminin yazdıkları sayısınca. Ve adedelem tar, yağmur tanelere kadar. Ve lehcar, taşlar kadar. Ve leşcar, ağaçlar kadar. Ve melâkede bihar, denizlerin melekleri kadar. Ve cemî' me halaka mevlânâ min evvel zemânil âhiri. Mevlamızın ilk başta yarattığı birinci mahluktan başlayıp son yaratacağına kadar. Yani sonsuz demek. Çünkü cennet sonsuz, cennete yaratacakları da sonsuz. İlk başladığı mahlukatın başladığı nokta var. Allah'ın başlangıcı yok ama yaratıkları ilk yarattığı mahlukun başladığı nokta var. Çünkü hiçbir şey kadim değil. Ama cennet ehli ebedi. Anladın mı? Cennet ehli ebedi olduğu için son yarattığı bir noktada durmayacak. Sonsuza kadar yaratacak. Çünkü cennet eline nimetler yaratıyor ya. Anladın mı çok? İnce bir şey söyledim şimdi. Ne anladınsa ha. Velhamdülillah vahdehu. Bütün hamdler sadece Allah'a mahsustur. Bu salavat işte bu salavat. Ahmed el-Rifai Hazretleri. Bu salavat şerife. Yusuf-u Nebhani. Evliyaullah'ın reisi Saadetü'd-Dârayn isimli eserinde zikrediyor. Abdülhamid Hazretleri'nin kadısı biliyorsunuz. Beyrut kadısı bu. Bu salavat diyor Ahmed el-Rifai'den naklediliyor. Başka kitaplarda da gördüm. Ondan evvelki yazılan eserlerde de gördüm ben bunu. Fakat burada diyor ki her gün sabah namazından sonra hangi murat ve niyet için okunmaya devam edilirse Allah'ın izniyle o dilek yerine gelir. Efendim 12 bin kere okuyan 12 bin kere okuyan rüyasında Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'i görür. Hangi mühim sıkıntısı ve derdi için 40 sabah devam edenin maksadı hasıl olur. Şimdi demek ki bir sabah bile olsa sabah namazı okuyanın muradı niyetine devam edilirse diyor ama baksa devam edilirse Allah'ın izniyle o dilek yerine gelir. Ama mühim sıkıntı ya bundan mühim sıkıntı mı var arkadaş? Cuma'ya gidemez olduk, camiye çıkamıyoruz, sohbete gidemiyoruz, musafaha edemiyoruz, insanlara yanaşamıyoruz. Şu vaziyete bak ya şu vaziyete bak şuna bela demeyen neye bela diyecek acaba? Ya ne olur Müslümanlar. Bu Şaban-ı Şerif Risalesi'nin 275'in iki satır alttan başlıyor. Allahümme salli diye. İki satır alttan başlıyor. Yani son iki satır. Oradan devam ediyoruz. 276'da bitiyor. Manası var. Ben hiç Arapça bilmiyorum. Türkçe okuyabilmiyorum. Ne diyeyim ben sana? Keşke Arapça bitseydin ama manası da 276-77'ye kadar. O zaman manasından oku. 40 kere değil ha. Bir kere 40 sabah namazı. 40 gün. Ha ben 2 kere okuyamaz mıyım? Okuyamaz olur musun mübarek adam? 200 kere oku. En az bir kere yani. Bir kere bile okusan tam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem himmetine müracaat, şefaatine müracaat, ona iltica, tut elimizden ya Resulallah. Allah'ımıza niyaz ediyoruz. Ya Rabbi Habibine salat eyle. Habibine de o salatlar ulaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de devreye giriyor. Devreye giriyor. Onun için 40 sabah, bak 20'de yaptın, 21'i atladınsa 1 diye başlayacaksın yeniden. 40 sabah namazından sonra artık saat mi kurarsınız, ne kurarsınız, sizin için şeyleriniz çıktı, değişik değişik cihazlar. Telefona kurma şekilleriniz var. Sabah namazını kıldın. Hanım kardeşlerimiz şimdi derler ki ben hastalık araya girer. Hastalık araya girerse hiç kıyamete kadar 40'ı bulamam. Kıyamete kadar değil hemen boza girene kadar de. O zaman 40'ı bulamam. Ne yapacağım? Ne yapacaksın? O zaman namazı kılmasan da abdestini alıp seccadeye sabah namazı vakti oturup Sübhanallah ve hamdi zikirlerini yapacaksın. Zikirleri, ayet olmayan zikirleri okuduktan sonra bu salavatı yine okuyacaksın. Gün şaşmaz yani. Sabah namazı vaktinde güneş doğmadan kılıyordun ya, kıldığın vakitte kalkacaksın. O zaman kırklarsın, anladın mı? Sen de namazsız gününde de geçmez. Çünkü bu da ayet değil. Efendim sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerifi okumak abdestli olma şartına bağlı değildi. Ama kadın hayız halindeyken de namaz abdesti alacak yine. Yani namaz abdesti alarak seccadeye oturacak, zikrini yapacak. Zaten normalde de namaz vakitlerinde namaz abdesti alıp oturup zikrini yaparsa fazileti çoktur. Mecbur değildir. Farz namaz düşmüştür ama yaparsa fazileti çoktur. Normalde de. O zaman bunu kırklamak isteyen onu yapacak. İnşallah biz buna yarın sabah başlayalım. Bu mühim sıkıntıyı Allah 40 güne kadar Rabbim fazl-ı keremiyle artık zaten Ramazan-ı Şerif'e de girmiş olacağız. Ramazan'ın 15'lerine doğru 40'ı bitiririz inşallah. 17. gece hakkın batıldan ayrıldığı gece Bedir gecesine kurtuluruz inşallah. Sabahında kurtuluruz inşallah. Böyle bu salavatları okuyalım. Bu da Şaban-ı Şerif Risalesi'nden sizlere. Tabii virtlerle zikirlerle ilgili benim size yaptırdığım zikirleri internete atmıştık. Onları zaten hepiniz okumaya devam edebilirsiniz. O zikirleri bırakmayın. Gücünüz yettiği nispetle okuyun. Ben size zaten kitap hazırlıyorum. İnşallah bitirebilirsem bir de haftaya kadar da onu size arz ederim. Efendim arz ederiz. Orada 100 sayfa belki fazla şey bulacaksınız. Okunacaklar, kapının üstüne asılacaklar, içeri takılacaklar, üstüne asılacaklar. Ayetlerden, surelerden, zikirlerden, salavatlardan. Sırf ne için? Sırf bulaşıcı hastalık. Humma, taun, veba, ateşli sıtma için. Sırf onun için. Ona ait kitapta geçmeyen öbürlerini almadım. Almadım öbürlerini alsan abi. Ciltler dolusu kitap satıyor. Esker sırf 10 cilt, 20 cilt olacak diyorum sana da. Anlasana. Allah bana ömür verse tabii. Niyetim iyidir. Size hizmettir. Allah niyetime göre muamele eylesin. Amin. Şimdi dualar var. O dualarda kısaca yapalım. Bir de Şaban ayı, salavat ayı. Salavat-ı Şerife ile ilgili kitaplarımdan benim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili yazmış olduğum efendim kitaplar şu ana kadar belki daha da vardır bunların buraya koymadı ama 15 eser yazmışım. Salavatla ilgili demiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı. Bunun içinde Dürr-ü Meknun var. Ta Dürr-ü Meknun kasidesi var. Onun şerhi var. Yani ki şerhini metnini bir saymışlardı. Şunu ayrı sayarsan 16 ediyor. Daha dedim ya bunlar tam hesabı. İşte toparlak yapmışlar. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında yazdıklarım. Mevlid adaklarım zaten kaçı buldu. Bunları konuşmuyorum. Bunlar buraya onun için çok şey yazmamışlar. Tabii tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı kitabım çok. 20-30, 20-25 oldu. Bu sadece salavatla alakalı diye yazmışlar. Ama ben size sadece salavatla alakalı olanlardan söyleyeceğim şudur. Efendim, 24 rakamlı risalem. Yani risale seri sayısı 24, salavat-ı şerife risalesi. Bunun adı sırf salavat-ı şerife. Bunda acayip salavat-ı şerifeler. Ne kadar havas var, ne kadar fazal var o kitap. Sonra salavat-ı kübra. Bu 29 rakamlı risalem. Salavat-ı kübra risalesi. Sonra 35 rakamlı. Salavat-ı müdaafat. Bu sevapları katlanmış. Bunda öyle bir şeyler var. Bunu deneyenler, bununla amel edenler. Yani sayısız adamlar. Her muradına ermişler bununla. Burada ne ulema meşayihin burada rivayetleri var. Sonra efendim 60 rakamı 60 olan çok faziletli salat selamlar. İsmi ne? Çok faziletli salat selamlar. Bu 60 rakamındaki selam. Kaç tane saydımsa işte şunlar. Sonra şey edelim. Sonra 61 rakamlı Beşairul Hayrat. Bu Beşairul Hayrat öyle bir acayiptir. Bu da Abdülkadir Geylani'dir ama bütün ayetlerle beraber yapmış onu. Sırf ayetlerle yapmış. Toplamış ayetlerle birlikte cem etmiş. Hayırlı müjdeciler demek adı. Sonra 62 rakamıyla Risale'm faziletli 40 salavat-ı şerife. O demin size okuduğum o büyük kitap. Faziletli 40 salavat-ı şerife. Bu 62. Demin de demiştim rakamı 62 olan. Sonra 66 rakamlı Risale. Düğümleri çözecek. Kıymetli salavat. Düğümleri çözecek ne demek? Düğüm ne demek? İş gitmiyor. Düğümlenmiş. Açılmıyor. Çözülmüyor iş. Çözümsüz. Maddi manevi. Hastalık. Bu da öyle şimdi. Aşısı yok. İlacı yok. Şusu yok. Düğüm. Düğüm olmuş. Dünyayı düğümledi. Düğümleri çözecek. Kıymetli salavat. Bu çok önemli bir risale. Bunda o kadar acayip şifreli salavatlar var ki yani yemin ediyorum çözemeyeceğiniz bir işiniz yok. Allah Celle Celaluhu'dan istersen Resulü'ne aracı yaparsınız. Ama ben onları şimdi tek tek sayamam. Sonra efendim bu da çok acayip bir şeydi. 70. Risale Salat-ı Tefriciye ve Salat-ı Münciye. Salat-ı Tefriciye zaten tefriş demek bütün belalar açmak demek. Fereçten geliyor. Tefriciye ne demek? O 4444 onun ne şifreleri var? İlla 4444 okuyamıyorsun ki sabah namazından sonra şu kadar okursan o da var. Madde madde saymışım onun bütün rakamlarını. Bir de Salat-ı Münciye o ne demek? Salaten Tüncina. Bütün Osmanlı, bütün Osmanlı ecdadımız Tüncina ile Tefriciye ile yaşadı. İşte bütün kitaplarda, harplerde bile tefriciye, bütün işte şeyin mektuplarında, Çanakkale Savaşı'ndaki asker mektuplarını arşivlerde bütün onu, salat tefriciye devam ediyoruz diye. Çanakkale neyle kazanıldı? İzmir işgalinde meşayih ne yazmış orada kitaba? Tefriciyelere devam ediyor, düşman denize döktürtüyor. Tabii ki asker lazım, tabii ki silah lazım, tabii ki maddi sebepler lazım. Ama iki kanatsız ol, kuş uçmaz. Dua da lazım. Salat-ı Tefriciye ile Salat-ı Münciye bir kitapta. 70. rakam. Onda açılmayan bela kalmıyor zaten. Onda bazı duaları var, zikirleri var, sayılara riayet var. Biz sadece 4444 biliyoruz. Daha onda dünya kadar meşayihin beyanlarını yazdım. O da 70 rakam. Bir de 80'de muhiplerin Habibe salavatı. Sevenlerin o sevgiliye salavat. Allah'ım salli aleyhi ve sellem Muhammed. Bu da 80 rakamında. Şimdi şunları benim yani inşallah eksik etmedilerse kaç tane saydım? Bunları birlikte şey yapsınlar ellerinde var ise cemaatimize inşallah talep edenlere sadece bunları. Buradaki bu rakam 15 rakam hepsi değil. Çünkü bunlar hepsi salavat kitabı değil mesela. Efendimiz hakkında ama salavat işte Cereyi Nebeviye salavat kitabı değil. Dürü Meknun salavat kitabı değil. Tamam havası var ama şimdi kaç etti bak söylüyorum. 24, 29, 35, 60, 61, 62, 66, 70, 80. 9 tane kitap sırf salavat hakkında yazmışım. Her kitabımda dolu salavat geçiyor. Ama müstakil sırf salavat ve havası ve sırları. 9 kitap yazmışım. 15 diğerleri de Efendimiz hakkında ama bu 9'u sırf salavat hakkında onu demek istiyorum. Bu 9 kitabı efendim arkadaşlar cem etsinler, sizlerin istifadesini arz etsinler. Şaban-ı Şerif ayında, Ramazan'da salavat ayı, hep salavat ayı ama benim ayımda diyor bana çok salavat okuyun diyor. Salavat emri bu ayda nazil oldu. Onun için hem düğümleri çözecek, belaları açacak, helaktan kurtaracak. İsimlerine baksana ya, tefriciyeye baksana, münciye ne demek? Kurtaran demek ya. Allah'ın Resulüne okunan salavat kurtarmazsa ne kurtaracak seni ya? Zaten diğer amellerimizin ya kabul olur ya olmaz hepsi tehlikede. Bir tek salavat Bir adam ne kadar günahkar olsa da salavatı reddedilmez diyor. Tek kabul olunması garanti amelimiz salavat ya. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Amin. Şimdi hemen okunanların dualarını çok istirham etmişler. Kaç kanaldan bize arz etmişler. Ben de yani tek tek saymak da vaktim yok. Ağızlarım kurumuş etmiş ama bu dualar bu koronanın kalkması için, belanın açılması için yapıldığı için, bütün ümmetin umumi menfaati için. Çünkü ben özel insanlar bir dilek tuttum, şunları okudum, Hoca Efendi dua yap. Yani şimdi burası ümmetin hakkı olan, umuma açık bir kanalda sizlerin vaktinizi alıyorum. Sizlere hizmet etmeye çalışıyorum. Hal böyle olunca, yani burada ben özel dualardan mümkün mertebe ihtiraz ediyorum, iştinap ediyorum. Çünkü kul hakkına girmeyeyim, siz de beni dinliyorsunuz. Ama bu ümmetin menfaatine okunmuş. O adam, kadın kendi özel isteği için okumamış bunu. Yani bu virüsün, bu belanın, afatın kalkması için okumuş. Onun için tek tek zikredeceğiz. Çünkü belki burada binler, on binler, yüz binlerin kıraatları cem olmuş. Onun için kiminki kabul olur belli olmaz. Onların da hürmetine, bizim de dualarımız da sizin aminleriniz bereketine. Allah'ın bu belayı defor efeyle. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ecmain. Allahümme neselükel cenneh ve neavudu bike minel nar. Neselükel rıdâke vel cenneh ve neavudu bike min sehabdik. Allahümme neselükel cenneh ma qarrabe ileyâ min kavlin ev amel ve neavudu bike minel nar. Ve ma qarrabe ileyâ min kavlin ev amel. Allahümme neselükel min khayr ma seyleke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل المنفرج الكروب مع الاله وصحبه وسلم ما وسعه علم الله اللهم صل على سيدنا اللهم انا نسالك من الخير كل عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجله واجله ما علمنا منه اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آت من لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا عبد العزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا رب اللهم آمين اللهم آمين يا رب اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون ومن الوباء والحمى ومعرة الحمى ومن فجأة البلاء ومن سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وهجوم الوباء ومفت الفجاء ومعرة الحمى ومضرة الحمى يا رب إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير أعزنا اللهم أعزنا اللهم أعزنا واحفظنا يا رب واحفظ من أحبنا وأهلينا وأولادنا أزواجنا ذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الطعن والطاعون وهجوم الوباء وموت الفجاء ومعرة الحمى ومن درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم نسألك خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ شر القضاء وشر القدر وشر الصباح وشر المساء اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها آله وسلم عدد ما أوسعه علم الله يا رب يا رب يا رب okunmuş olan, bize duası yapılmak üzere ısmarlanmış olan, okunmuş olan 1102 adet Kur'an hatemat-ı şerifesine, 22.130.102 adet salavat-ı şerife, 24.495.989 adet Davet-i Zinnun aleyhissalatü vesselamın duasını, 1.955.983 adet istiğfar-ı şerif, 4.080.789 adet Yasin-i Şerif Sure-i Celle Cemilesi, 2.262.000 adet İhlas-ı Şerif, 4.444 adet Kelime-i Tevhid zikirler, 19.100 adet Hasbunallahu ni'mel vekil, Hasbele-i Şerife, 21.190 adet Besmele-i Şerife, 17.702 adet Sehüzemül Cemaat Celle-i Cemilesi, 29.451 adet Salat-ı Münciye, 226.299 adet Salat-ı Tefriciye, 1.142.500 adet tevhid hatemat-ı şerife. 154.700 adet la havle-i şerife. 20 adet 1001 kere salat-ı münce. 450 adet ismi azam duasını. 621.277 adet sure-i fetih-i şerif. 40.000 adet zilzal sure-i cellesini. 46.138 adet fatiha-i şerife. 25.343 adet atel kürsi. 197 adet sure-i vakay. 500 adet salat nariyeyi, 100 adet subhanallah elhamdülillah bakiyat salihat zikrin, 10 adet hucurat şerifeyi, 10 adet nebe sure cellesini, 10 adet mülk sure cellesini, 11.754 adet kamer sure cellesini, 622 adet kureyş sure cellesini, 3.000 adet ya rahman zikri celilini, 14.000 subhanallah, 14.000 adet elhamdülillah, 14.600 adet Allah-u Ekber zikri celilini, 800 adet selamu kavlemin Rabbi Rahim. 7 adet durur meknun kasteyi şerifesine. 2300 adet 1700 adet hıfz duasını. 1600 adet Rabbi esir duasını. 19.320 adet ya Şafi ism şerifini. 4.323 adet ya Fettah ism şerifini. 1300 adet ya Rahim ism şerifini. 3.029 adet ya Latif ism şerifini. 1500 adet ya Selam ism şerifini. Vesair. Daha birçok kadın erkek cemaatlerimizden, hoca efendi kardeşlerimizden bize ulaşan, şu anda adetleri önümde yazılı olmayan, aklımda da ezbere bulunmayan, ve lakin senin ilm-i ezelinde kaim olan ve senin tarafından malum olan bütün hatemat-ı şerifeyi, süveri celileyi, ayat-ı beyinatı ve ezkarı ve ed'iyeyi ve salavat-ı şerifeyi, yar ve esma-i şerifeyi, fazl-ı kereminle sahiplerinden cümlemiz adına, bütün ümmeti İslam adına kabule karin eyleyip, bunca hatemat-ı şerifenin, süveri cellenin, ezkarın, evradın, ed'iyenin, her birerlerinin, ya Rabbi, her birerlerinde bulunan, her birerlerine müvekkel olan, muvazzaf olan, bütün melaike-i kiram hazaratını, bu zikirlerin huddamı olan cümle, ya Rabbi, kademe-i kiramı, melaike-i kiramı, ervah-i ulviyeyi, ervah-i tayyibeyi, vesair ya Rabbi, Müslüman cinlerden Müslüman olan ümmetleri, ya Rabbi bütün evliyanın ervah-ı tayyibelerini her birerlerini müsekher eyleyip bu belanın kalkması için sebepli sebepsiz sebepleri de yaratan sensin. Ya Rab fazl-ı kereminle sebeplerini ankaribiz zaman halk eyleyip en kısa zaman içerisinde bu Habibin sallallahu aleyhi ve sellem sevgilinin benim ümmetim toptan bir azab ile helak olmayacak. Ben Rabbime yalvardım bu duamı kabul etti buyuran Habibin sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bu afatın ümmetini, Habibinin ümmetini sarmasından bizleri muhafaza eyle ya Rabbi ve bu taunu ve vebayı acil ya Rabbi korona adını koydukları bu bulaşıcı hastalığı, bu ateşli sıtmayı izale eyle ya Rabbi. Eserini bırakma ya Rabbi, tozunu bırakma ya Rabbi, zerre kadar bırakma ya Rabbi. Bundan sonra kuracakları, kurgulayacakları bütün ya Rabbi mikroplara, virüslere karşı da biz senin Kur'an'ına, Kur'an'ınla korunduk. Ya Rabbi Habibinle sana tevessül ettik. Ya Rabbi senden gelen ayetlerle, vahiylerle, hadis-i şeriflerde bize yine vahyettin. Habibin vasıtasıyla bildirdiğin bütün ediyayı ezkar ile sana sığındık. Ya Rabbel Alemin sen bizi de sevdiklerimizi de şu anda amin diyenleri de cümle müminini müminatı da bu duaya ile hak ile aktar-ı arzın her neresindeyseler sen onlara rahmetinle yetiş idrak eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle kurban oldum sana Allah'ım. Bütün bu Kur'an'ın ayetlerinin, bu kadar zikirlerin her birerleri ihlas ile okunduğunda bir tanesi bile, bir keresi bile bütün azapları, belaları kaldıracak kadar kuvvette olduğu halde biz günahkar ağızlardan kusurlarla, küsurlarla adetleri, sayıları birbirine karıştırsak da sen ya Rabbi sehivlerimizi, hatalarımızı setreyle ya Rabbi, telafi eyle ya Rabbi, itmam eyle ya Rabbi, meleklerinle tamamla ya Rabbi, fazl-ı kereminle bizler tarafından bu okunanları kabule karin eyleyip şu belanın üzerine gönderdik, şu virüsün üzerine saldık, şu mikrobun üzerine irsal eyledik. Senin ya Rabbi bütün hayatı ve inatının ya Rabbi kahrıyla, galebesiyle, narıyla bunu söndür ya Rabbi bunu. Ya Rabbi bunu bitir ya Rabbel Alemin. Eserini izale eyle ya Rabbi. Eserini bile bırakma ya Rabbel Alemin. Amin, amin, amin. Sallallahu teala ala Mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kethiren elhamdülillah. Amin, amin. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için, bu mikroptan ve sair hastalıklardan korunmamız, kullanmamız ve muhafazamız için. El-Fatiha. Peşine 3 İhlas, 3 Felak, 3 Nas da okuyun.